www.attableeg.com, the reviver of Iman. کہ ہر مجلس میں شروع سے لے کر اخیر تک رہیں تاکہ اس مجلس میں سے جو کام متعلق ہے وہ پورا سنا جائے اور پورا سمجھا جائے. جب پورا سنیں گے اور سمجھیں گے تو ہی عمل پورا کر سکیں گے, اور عمل پورا کریں گے تو اس کا نفع پورا ملے گا. ادھورے عمل پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا. اس لیے ضروری یہ ہے کہ شروع سے لے کر اخیر تک مجلس میں رہ کر پوری بات اچھی طرح سنی جائے اور سمجھی جائے. اسی کے ساتھ میں جسم بھی یہاں ہو اور دل دماغ بھی یہاں ہو, تاکہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے. جو بات دل تک پہنچ جائے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح کر دے گی. اللہ نے دین کی بات میں بڑی زبردست طاقت رکھی ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ ڈکیتی کی حالت میں کانوں میں آواز پڑی گھر میں سے تلاوت کی, الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں کے لیے وقت آیا نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ کے لیے ڈر جائیں. بس وہ کانوں کے راستے سے بات دل تک ایسی پہنچی کہ زبان سے یہ کلمہ جاری ہو گیا, ہاں آ گئی, آ گیا وقت, آ گیا. اور اپنی ساری ڈکیتی اور ساری غلط چیزوں کو چھوڑ کر بیت اللہ جا کر بہت بڑے اللہ والے بنے. دین کی بات کا یہ طاقت ہے, شرط یہ ہے کہ وہ کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے. اس لیے ارادے سے, یقین سے, دھیان سے, توجہ سے پوری بات کو سننا. اسی کے ساتھ دین کی بات کا دوسرا حق جو ہے وہ عمل ہے. پہلا حق سننا ہے, دوسرا حق ماننا ہے. اس لیے انصار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے تشریف لائے اور آ کر یہ پوچھا, علم ان بیعت یا رسول اللہ, اللہ کے نبی ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں, یعنی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیا کام کرنے کا عہد و پیمان کرے, یہ معنی ہے بیعت کے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تبایعونی علی السمع والطاعة فی المنشۃ والمکرہ, کہ اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے, جی چاہے تو اور نہ چاہے تو, ہر حال میں سننے اور ماننے پر بیعت کرو. اسی لیے ایمان والوں کی شان ہے سمعنا واطعنا, کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا, اس پر عمل کریں گے. اور بے ایمانوں کی شان ہے سمعنا وعصینا, کہ سنیں گے اور نافرمانی کریں گے, مانیں گے نہیں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے وہ لوگ تھے کہ جو آپ کو آخری نبی ہونا ایسا یقینی جانتے تھے جس طرح آدمی اپنے بیٹوں کو یقینی جانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, لیکن آپ کو بھی نہیں مانا اور آپ کی بات کو بھی نہیں مانا. اس لیے دین کی بات کا حق ہے اس پر عمل کرنا. اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا. جب عمل کی نیت سے بات سنیں گے تو وہ بات محفوظ ہو جائے گی, ضائع نہیں ہوگی. عمل کے وقت میں یاد آئے گی کہ فلانی مجلس میں ہم نے فلانی بات سنی تھی, ابھی ہم کو یہ کرنا ہے. یہ نفع ہے عمل کی نیت سے یاد کرنے کا, سننے کا. اور اللہ کی طرف سے جو توفیق ملتی ہے عمل کی, وہ بھی نیت ہی پر ملتی ہے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا, وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى, فرمایا ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا. تو اللہ کی طرف سے توفیق کا جو دروازہ کھلتا ہے وہ نیت پر کھلتا ہے. جی چاہے نہ چاہے, حالات سازگار ہو ناسازگار ہو, ماحول مناسب ہو نامناسب ہو, ہر حال میں عمل کی جو توفیق ملے گی وہ عمل کی نیت کی وجہ سے ملے گی. اس لیے دوسرے حق جو ہے وہ عمل کی نیت سے بات کو سننا ہے. تیسرا حق دین کی بات کا جو ہے وہ تبلیغ ہے. کہ اچھی طرح سن کر سمجھ کر اچھی طرح کرتے ہوئے اس کو آگے پہنچانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا, میری طرف سے ایک بات بھی تمہارے پاس پہنچ جائے تو اس کو آگے پہنچا دو. اور آپ کی طرف سے بشارتیں ہیں اور دعائیں ہیں اور خوشخبریاں ہیں. ندر اللہ وجہ امرئن سمع مقالتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس آدمی کے چہرے کو, خوش و خرم رکھے, ہنستا بولتا رکھے جس نے میری بات کو سنا اور محفوظ کر دیا. ثم بلغها كما سمع, پھر جیسا سنا تھا ایسا آگے پہنچا دیا. فرمایا رب مبلغ اوعى من سامع, فرمایا بہت مرتبہ ایسا ہوگا کہ پہنچانے والا ایک ہے لیکن جس کو بات پہنچائی اس نے سو کو, ہزار کو, لاکھ کو پہنچا دیا. تو سو بھی اس کے حصے میں, ایک بھی اس کے حصے میں اور ہزار بھی اس کے حصے میں, اس لیے کہ ذریعہ بنا بات کے آگے پہنچانے کا. اس لیے دین کی بات کا تیسرا حق ہے اس بات کو سمجھ کر اچھی طرح کرتے ہوئے اس کو آگے پہنچانا. اب پہنچانے میں کہاں تک پہنچانا؟ فرمایا پہنچانے میں پورے عالم کی نیت کرنا کہ کہاں تک پہنچائیں گے. پورے عالم میں پہنچائیں گے اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت کرنا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان پورا عالم ہے, ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے. تو آپ کے امتی کی بھی وہی نیت ہوگی جو نبی کی نیت ہے, جو امام کی نیت وہی مقتدی کی نیت. اس لیے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت کرنا. اب پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کا کیا راستہ؟ آدمی کی چھوٹی سی زندگی ہے, عالم تو بہت بڑا ہے, کئی سو ملک ہے, کئی ہزار شہر ہے, لاکھوں دیہات ہے اور 700 کروڑ انسان ہے دنیا میں. تو پورے جہاں میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کا کیا راستہ؟ کیا پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ جتنوں تک اور جہاں تک جا سکتے ہیں خود جانا اپنی زندگی میں, اور جہاں تک اور جتنوں تک نہیں جا سکتے ہیں وہاں تک جانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین آدمی تیار کرنا اور کام کرنے والا عملہ تیار کرنا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا رخ ہے. اس لیے آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے, ساری انسانیت ہے, قیامت تک کا زمانہ ہے. اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو زمانہ دیا گیا صرف 23 سال کا. آپ کی عمر مبارک ہے 63 سال کی, 40 سال پر آپ کو نبوت دی گئی اور 23 سال میں کام پورا کر کے آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو 23 سال میں آپ نے کیا کام کیا؟ آپ نے 23 سال میں پورے حجاز تک جا سکے تو حجاز میں کام کیا. آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے اور انتھک محنت کیا اور بے حساب کوشش کیا, یہاں تک کہ فرمایا کہ لا راحت بعد اليوم. حضرت خدیجہ سے کہا جب ذمہ داری مل گئی کہ راحت کے دن ختم ہو گئے, اب کام ہی کام ہے, کام ہی کام ہے. لیکن پورا عالم ہے اور ساری انسانیت ہے, تو اس پر قابو پانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں کام کرنے والا بہترین عملہ تیار فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں 125,000 صحابہ کا عملہ تیار فرمایا. خود کام کرتے ہوئے بہترین آدمی تیار کیا آپ نے صحابہ کی جماعت کو. کہ جس جماعت کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں, فرمایا فرسان بالنہار ورہبان باللیل, فرمایا دن کے شہ سوار ہے اور راتوں کے عبادت گزار ہے. دن کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھرتے ہیں انسانوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور اللہ کیسے ہے اللہ کی کیا شانیں ہیں یہ انسانوں کو سمجھاتے ہیں اور فرمایا راتوں کے یہ عبادت گزارے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون فرمایا راتوں کو بہت کم سوتے ہیں اور آخر راتوں میں کر کے مٹ کے کھپ کے اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں کہ کرنے کا کام تھا ہم سے پورا نہیں ہوا فرمایا بسام بن نہار و بکاؤں بن لئی فرمایا دن کے دن میں حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں یہ آپ کا دن تھا اور یہ آپ کی رات تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا تو آپ کے دن کا اکثر حصہ دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا اور آپ کی رات کا اکثر حصہ عبادت پر خرچ ہوتا تھا کہ آپ گھنٹوں گھنٹوں نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے اللہ سے مناجات کرتے تھے اور اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے سینے سے رونے کی ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے تو یہی دونوں چیزیں آپ کے عملے میں تیار اللہ تعالیٰ نے پہنچائی اور آپ نے 23 سال میں اپنا عملہ یہ تیار کیا اس لیے میرے دوستو پوری بات کو اس نیت سے سننا ہے کہ خوب اچھی طرح سمجھنا ہے خوب اچھی طرح کرنا ہے اور اچھی طرح کرتے ہوئے اچھی طرح کرنے والے اپنی زندگی میں آدمی تیار کر کے مرنا ہے جب ہماری مسجد میں ہمارے حلقے میں ہمارے پنکوسے میں ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں اور عالم میں جب بہترین کام کرنے والا عملہ ہوگا تو ہم اطمینان سے جی بھی سکیں گے اطمینان کے ساتھ مر بھی سکیں گے ایک باپ کی اولاد اپنی زندگی میں باپ کی اس کے کاروبار کو اس کی فیکٹری کو اس کی مارکیٹ کو سنبھال لیتی ہے تو باپ اطمینان سے جی بھی لیتا ہے اور اطمینان سے مر جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بچے میرے کاروبار کو اجاڑیں گے نہیں ایسا ہی اپنی زندگی میں بہترین عملہ بنانا تو محنت کا اچھا رخ سمجھیں گے تو یہ محنت ایسی ہے جو ہم کو بھی بنا دے گی عملے کو بھی بنا دے گی اس لیے اچھی طرح اس کام کو سمجھنا ہے کرنا ہے اور کرنے والے آدمی تیار کرنا ہے کہ وہ اسی نیت سے انشاءاللہ سنیں گے سارے جو لوگ دور دور بیٹھے ہیں ان سے ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ کے آگے جتنا آگے بڑھنے کی جگہ ہو اتنا آگے بڑھ جائے اور مجمع کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالجماعہ آپ فرماتے ہیں جماعت کو لازم پکڑو اس لیے کہ بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اس لیے ہر آدمی جماعت کے ساتھ میں رہے تو اس کی حفاظت رہے گی شیطان سے اور یہ فرمایا انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے اس لیے جو لوگ دور بیٹھے ان سے بھی درخواست ہے کہ جتنا آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اتنا آگے بڑھ جائے ماشاءاللہ بڑا مجمع بیٹھ گیا ہے کچھ ہی ساتھی چل پھر رہے ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ حضرات بھی اب جگہ جہاں مل جائے وہاں بیٹھ جائے میرے محترم بزرگوں اور دوستو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے دین اتارا ہے اور اللہ نے اپنی سنت یہ روئے زمین پر جاری فرمائی ہے کہ اللہ جس کسی کو بھی کامیاب کریں گے اس کو دین کے راستے سے کریں گے اور جس کسی کو بھی ناکام کریں گے اس کو بے دینی کے راستے سے کریں گے یہ اللہ کی ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی اسی لیے ساری انسانیت کی رہبری کے لیے یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن پاک اتارا اور قرآن پاک میں ہم سے پہلے جو لوگ اس دنیا میں آباد ہوئے ان کے انجام کو بیان فرمایا ماننے والوں کا بھی اور نہ ماننے والوں کا بھی ہر زمانے میں ماننے والے تھوڑے بھی رہے اور کمزور بھی رہے تعداد بھی تھوڑی رہی اور طاقت کے اعتبار سے بھی کمزور رہے لیکن نتیجتاً دین کی بنیاد پر اس چھوٹی جماعت کو اللہ نے چمکا دیا اور نہ ماننے والے ہر زمانے میں طاقت کے اعتبار سے بھی زیادہ رہے اور تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ رہے لیکن بے دینی کی بنیاد پر نتیجتاً اللہ نے ان کو اجاڑ دیا. اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان میں کہ ہر ایک کی ہم نے پکڑ کیا اور پکڑنے کی وجہ کیا ہوئی؟ فرمایا گناہوں والی زندگی ہوئی اور اللہ کی نافرمانی والی زندگی ہوئی جس کی بنیاد پر اللہ نے پکڑ کیا. ان میں سے کسی پر ہوا کے عذاب کو بھیجا, کسی پر فرشتے کی سیاح اور چیخ کو مسلط کر دیا جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے, اور کسی کو زمین کے اندر میں دھسایا اور کسی کو پانی میں ڈبایا, اور یوں فرمایا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں. یہی لوگ تھے جنہوں نے گناہ کے راستے سے اللہ کے عذاب کا مستحق کر کے اپنے آپ کو اجاڑ دیا. اس لیے بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی ہے کہ اللہ کے یہاں سے کامیابی کا راستہ صرف دین کا راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. دوسری بات میرے دوستو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ آسان عطا فرمایا ہے, مشکل نہیں دیا. اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. اللہ کی صفت ہے رحمان ہے, رحیم ہے, رؤوف ہے, ودود ہے, قریب ہے, مجیب ہے. یہ ساری اللہ کی صفت ہے وہ ہے جو اللہ کی محبت اور رحمت کو بتا رہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں. تو اس مہربانی کی وجہ سے اللہ نے جو دین عطا فرمایا وہ آسان عطا فرمایا, مشکل نہیں عطا فرمایا. اسی لیے قرآن میں اعلان فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, فرمایا کسی آدمی کو اللہ اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف بناتے ہی نہیں ہے. جو حکم جس کی طرف متوجہ ہے اس لیے ہے کہ اس کے بس میں ہے. اور یوں فرمایا قرآن میں کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں, اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو مبارک دین لے کر کے آئے ہیں, آپ یوں فرماتے ہیں کہ میں آسان دین لے کر تمہارے پاس آیا ہوں. بھیجنے والے اللہ یوں فرماتے ہیں کہ میں نے آسان بھیجا ہوں. لانے والے نبی یوں فرماتے ہیں کہ میں آسان دین لے کر تمہارے پاس میں آیا ہوں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز روزہ سب پر فرض کیا لیکن زکوٰۃ اور حج سب پر فرض نہیں کیا. اس لیے کہ سارے زکوٰۃ نہیں دے سکتے, سارے حج میں نہیں جا سکتے, تو سب پر اللہ نے حج فرض نہیں کیا. اور نماز روزے میں بھی اللہ نے اتنی آسانی کر دیا کہ آپ روزے کے زمانے میں بیمار ہے تو تندرستی کے زمانے میں رکھ لیں, آپ اگر سفر پر جا رہے ہیں آپ کو روزہ رکھنے میں دشواری ہو رہی ہے تو واپس آنے کے بعد گھر پر آ کر روزہ رکھ لیں, آپ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیمار ہے تو بیٹھ کر پڑھ لیں, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے سو کر پڑھ لیں, سو کر نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیں. سفر میں آپ عشاء کی 17 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے ہیں, 2 رکعت فرض پڑھ دیں اور 3 رکعت وتر پڑھ لے, ہم تم کو 17 رکعت کا ثواب دیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر میں ایسا زبردست احکامات رکھے ہیں کہ ایک آدمی نے جوانی میں خوب محنت کیا, دعوت کے لائن کی, عبادت کے لائن کی, ریاضت کے لائن کی, اب بوڑھا ہو گیا تو بڑھاپے میں وہ عبادت مجاہدہ نہیں ہوتا, تو فرمایا بڑھاپے میں نہ ہونے کے باوجود بھی اس کی جوانی کی پوری عبادت کا پورا پورا ثواب اللہ دیں گے. ایک آدمی تندرستی میں جتنا کام کرتا ہے, بیمار ہو گیا تو بیماری میں نہیں کر سکتا ہے, تو فرمایا بیماری میں نہ کرنے کے باوجود بھی تندرستی کی پوری محنت کا پورا پورا اجر اللہ عطا فرمائیں گے. ایک آدمی گھر پر رہ کر خوب عبادت کرتا ہے, خوب محنت کرتا ہے, خوب مجاہدے کرتا ہے, سفر کی وجہ سے نہیں ہو سکتا ہے, تو فرمایا سفر میں نہ کرنے کے باوجود اقامت کی پوری پوری عبادت کا پورا پورا ثواب اس کو ملے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ دوسری بات سمجھنا ہے کہ دین اللہ نے آسان بنایا ہے. اسی کے ساتھ میرے دوستو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر امت میں چلا پھرا جائے, ملکوں میں, شہروں میں, دیہاتوں میں, محلوں میں, تو ایک بات جو کھل کر سامنے آتی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام نہیں چھوٹا، اگر کوئی چیز چھوٹی ہے تو امت میں سے دین چھوٹا ہے، لوگوں کی کاروبار نہیں چھوٹی، کھیتی نہیں چھوٹی، ڈاکٹر انجینئر چھوٹی، ملازمت نہیں چھوٹی، پڑھنا پڑھانا نہیں چھوٹا، اگر چھوٹا ہے تو دین چھوٹا. یہاں تک کہ دین کے چھوٹنے کا ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا میں کہنے کو بھلے ہم کہہ لیں کہ دنیا میں 70-75 مسلمانوں کے ملک ہیں، لیکن کوئی ملک ایسا نہیں بتلا سکتے ہیں کہ جس ملک میں 100% ایمان والے پورے دین پر چل رہے ہیں. ملک کو چھوڑے کوئی صوبہ نہیں بتلا سکتے، صوبے سے نیچے تحصیل، یہاں تک کہ کوئی گاؤں جس میں 3,000 مسلمانوں کے گھر ہوں اور جس میں 20,000 بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہوں اور وہ پورے دین پر چل رہے ہوں، ایسا گاؤں بتانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ آسان دین ہو کر یہ امت میں سے کیوں چھوٹا ہے، اس کی کیا وجہ؟ اس لیے کہ جب تک بیماری سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کسی کا علاج نہیں ہو سکتا. پہلے بیماری سمجھ میں آنی چاہیے، جب بیماری سمجھ میں آ جاتی ہے تو علاج آسانی کے ساتھ میں ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اور ہم غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آسان دین کے امت میں سے چھوٹنے کی دو وجہ ہے، ایک وجہ یقین کی خرابی ہے اور ایک وجہ ماحول کی خرابی ہے. اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر جو چلتا ہے وہ معلومات کی وجہ سے نہیں چلتا. ایک آدمی مسلمان ہے، اس کو معلوم ہے نماز پڑھنا فرض ہے، اس کو معلوم ہے سود حرام ہے، لیکن اندر میں طاقت نہیں ہے فرض پر کھڑا ہونے کی اور اندر میں طاقت نہیں ہے حرام سے بچنے کی، تو باوجود معلومات کی وجہ سے دین پر نہیں چل سکتا. تو آدمی معلومات کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا، اور آدمی وسائل کی وجہ سے بھی نہیں چلتا کہ مسجد ہوگی تو نماز ضرور پڑھے گا، یا علماء ہیں تو ان کو اس سے ضرور دین سیکھے گا، یا ہر زبان میں دینی کتابیں ہیں تو اس سے ضرور دین حاصل کرے گا، ایسا نہیں ہے. وسائل بھی ہے معلومات بھی ہے، لیکن اندر میں جو طاقت ہوتی ہے دین پر چلانے والی وہ یقین کی طاقت ہوتی ہے. اگر وہ ہے تو آدمی دین پر چل لے گا، اور اگر یقین کی طاقت نہیں ہے تو آدمی یا تو دین ادھورا ہوگا یا دین اس کا کمزور ہوگا. اس لیے ایک یقین کی خرابی ہے اور دوسرا ماحول کی خرابی ہے کہ ہمارا ماحول گھر سے لے کر عالم کا ہمارے دین کے لیے معاون نہیں ہے، بے دینی کے لیے معاون ہے. اور ماحول کا اثر ایسا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہوتا ہے، سردی آئے گرمی آئے تو سب کو سردی گرمی لگے گی، امام صاحب کو بھی اور مقتدی کو بھی، بادشاہ کو بھی اور فقیر کو بھی، اس کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہوتی. تو فرمایا جس طرح موسم کا اثر ہے ایسا ہی ماحول کا اثر ہے. اگر ماحول میں اچھائی ہے تو طبیعتیں اچھائی کی طرف چلے گی، اور اگر ماحول میں برائی عام ہے تو طبیعتیں برائی کی طرف چلے گی. اسی لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ جہاں کہیں بھی پیدا ہو جائے اور جس کے بھی گھر میں پیدا ہو جائے اللہ اس کو ایمان کی فطرت پر پیدا فرماتے ہیں، اور اتنی صحیح فطرت پر پیدا فرماتے ہیں کہ اگر اس کی تربیت ہو جائے تو بڑے سے بڑے ولی ہونے کی طاقت رکھ کر اللہ اس کو دنیا میں پیدا کرتے ہیں، چاہے کسی کے بھی گھر میں پیدا ہو جائے. لیکن آگے یوں فرمایا کہ اس کے ماں باپ اور اس کا ماحول جہاں اس نے آنکھ کھولی اس نے ایمان کے خلاف دیکھا، سنا تو ایمان کے خلاف سنا، زبان سے بات کیا تو ایمان کے خلاف بات کیا، اور دماغ سے سوچا تو ایمان کے خلاف مخلوق ہی میں الجھ کر کے رہ گیا. جب یہ چاروں راستوں کو ایمان کے خلاف استعمال کیا تو جس فطرتی ایمانی پر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا وہ فطرت مست ہو کر کے آدمی نافرمان بن گیا اور فاسق اور فاجر بن گیا اور اللہ کے شرک کے اندر میں مبتلا ہو گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا پیدا نہیں کیا تھا. تو فرمایا ایک تو یقین کی خرابی ہے اور ایک ماحول کی خرابی ہے. اگر یہ دو لائنیں ٹھیک ہو جائے، ایک یقین ٹھیک ہو جائے اور ایک ماحول ٹھیک ہو جائے، تو ہر آدمی کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے اور پوری امت اور انسانیت کے لیے دین آسان ہو جائے گا، بلکہ دین پر چلنا لذیذ ہو جائے گا. دین پر چلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا میں اچھے اچھے کھانوں میں، اچھے اچھے بنگلوں میں اور اچھی اچھی گاڑیوں میں رہنے میں وہ لذت نہیں ہے جو لذت اللہ نے دین پر چلنے میں رکھی ہے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں اہل اللیل فی لیلتہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم، فرمایا اللہ والوں کو رات کی مناجات میں اور رات کو گھنٹوں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں وہ لذت محسوس ہوتی ہے جو کھیل کود والوں کو کھیل کود میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی. تو دین کے آسان ہونے کی اور دین کے لذیذ ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ ہر آدمی کا سب سے پہلے دو لائن کا یقین بنے اور بیک وقت میں اپنے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بنے. اب یقین کے بننے میں سب سے پہلے اللہ کی ذات اور صفات کا یقین کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اور اللہ اپنی صفات میں بھی بڑے. تو اللہ کتنے بڑے؟ فرمایا اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائے اور دنیا کے سارے سمندر روشنائی بن جائے اور سارے فرشتے اور سارے نبی اور سارے جنات اور انسان اللہ کی بڑائی کو لکھنا چاہے تو وہ سارے قلم ختم ہو جائیں گے, روشنائی ختم ہو جائے گی, لیکن اللہ کی بڑائی اس سے بھی آگے ہے. اللہ اکبر, اللہ اس سے بھی بڑے. اس لیے سب سے پہلے اللہ کی بڑائی دل میں بیٹھے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے, صفات میں بھی بڑے. اللہ پالنے والے بڑے, اللہ پیدا کرنے والے بڑے, اللہ مارنے والے بڑے, اللہ حفاظت کرنے والے بڑے, اللہ عزت دینے والے بڑے, اللہ ذلیل کرنے والے بڑے. کرنے والے ذات صرف تنے تنہا ایک اللہ کی ہے اور اللہ کی ہر صفت لامحدود ہے اور بہت بڑی ہے. تو ایک تو اللہ کی ذات اور صفات کا یقین, دوسرا اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے پوری انسانیت کے سنبھلنے کے لیے دو بنیادیں اتاری ہے, ایک ایمان اتارا ہے اور ایک علم اتارا ہے. اس علم میں اللہ تعالیٰ نے وعدے اور وعید کو بیان کیا ہے کہ تم اچھا عمل کرو گے تو اللہ تمہیں کیا انعام دیں گے, اس کو وعدہ کہتے ہیں, اور اگر عمل چھوڑ دو گے یا برا کام کرو گے تو کیا نقصان اٹھاؤ گے, اس کو وعید کہتے ہیں. اس لائن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس علم کو بتلایا ہے. جیسے حدیث پاک میں جو فرمایا صدق ینجی والکذب یہلک, فرمایا سچ سے آدمی نجات پائے گا اور جھوٹ سے آدمی ہلاک ہو جائے گا. تو سچ پر نجات کا وعدہ ہے, جھوٹ پر ہلاکت کی وعید ہے, یہ وعدہ وعید اس کو کہتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, فرمایا اللہ تعالیٰ سود کو مٹائیں گے اور صدقے سے اور زکات دینے سے مال کو بڑھائیں گے. تو سود پر مال کے مٹنے کی وعید ہے اور زکات کے دینے پر مال کے بڑھنے کا وعدہ ہے. یہ میں نے دو مثالیں آپ کو دیا. اس طرح پورا قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے وعدے اور وعید کا علم اتارا ہے. تو لہذا ہمارا یقین یہ بنے کہ اللہ نے جو بات فرما دیا ہے وہ یقینی ہے, اس کے خلاف ہو نہیں سکتا. آج حلال معلوم ہے, حرام معلوم ہے, لیکن اس پر جو وعدے اور وعید ہے اس کا یقین کمزور ہو گیا, جس کے نتیجے میں وعدہ کا عمل نکل گیا اور وعید والی چیز زندگیوں کے اندر میں آ گئی. اس لیے ایک تو اللہ کی ذات اور صفات کا یقین آئے اور ایک اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین آئے. یہ دو لائن کا یقین ہر فرد امت کا بننا چاہیے. اس لیے کہ ہر آدمی اپنے دین پر جو چلے گا وہ اپنے اندر کے دو لائن کے یقین کی وجہ سے چلے گا. جیسے گاڑی اپنی روشنی میں چلتی ہے, ایسے ہر آدمی اپنے دین پر جو چلے گا وہ اپنے یقین کی طاقت کی وجہ سے چلے گا. اسی کے ساتھ ہمارے گھر سے لے کر پورے عالم کا ماحول دینداری کا بنے, اچھائی کا بنے اور برائیاں ماحول میں سے ختم ہو. اس لیے کہ آدمی کی زندگی میں دین جو آسان ہوگا اپنے یقین کے ساتھ تعاون کی وجہ سے آسان ہوگا. اس لیے سب سے پہلے گھر کا ماحول ہمارا بننا چاہیے کہ گھر میں ماں باپ ہیں, بیوی بچے ہیں, بھائی بہن ہیں, وہ سارے دیندار ہوں, دینداری کے لیے معاون ہوں تو دینداری آسان ہے. اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ ملت ابراہیمی کے پیچھے پیچھے چلیں. تو ملت ابراہیمی میں کیا ہے؟ کہ ملت ابراہیمی میں ابراہیم ہے, اسماعیل اور حاجر ہے علیہ الصلاۃ والسلام. ایک مرد ہے, ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے, اور تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے. تو دیکھو بڑے سے بڑے احکامات اللہ کی طرف سے آ گئے تو اس کو پورا کرنا آسان ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اپنے بیوی بچے کو وادی غیر ذی ذرا میں یاد کے موت کے منہ میں چھوڑ کر جائیے. تو بڑا آسان حکم نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے بیوی بچوں کو موت کے منہ میں چھوڑ کر جائیں جہاں پرورش کا کوئی نقشہ نہیں ہے. تو آسان کیسے ہوا؟ مائی حاجرہ نے یہ فرمایا اللہ امرت, یا ہم کو چھوڑنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو فرمایا جائیے پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے اس لیے کہ اللہ کے احکامات آبادی کے لیے ہوتے ہیں بربادی کے لیے نہیں ہوتے. تو اتنا بڑا حکم آسان ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دیں, اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو ذبح کریں. یہ حکم آسان نہیں ہے. تو اتنا مشکل حکم آسان کیسے ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یوں فرمایا یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. فرمایا ابا جان جو اللہ حکم آپ کو دے رہے ہیں آپ اس کو کر گزریے, آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اس لیے کہ جان اللہ ہی کی دی ہوئی ہے, اللہ کے نام پر لگ جائے تو کام ہو گیا اور اللہ کے نام پر کام کرتے ہوئے بچ گئی تو کام ہو گیا. جان ہے ہی اللہ پر لگانے کے لیے, حکم پر لگ جائے تو کام ہو جائے اور حکم پورا کرتے ہوئے بچ جائے تو کام ہو جائے. تو دین جو آسان ہوگا وہ گھر سے لے کر پورے عالم کا ماحول پاکیزہ بننے کی وجہ سے دین پر چلنا آسان ہوگا. اب ماحول کا بننا کیا ہے؟ فرمایا ماحول کا بننا یہ ہے کہ ہر ماحول میں دو چیزیں زندہ ہو جاوے. ایک تو اللہ کی عبادت زندہ ہو جاوے کہ ہر آدمی اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی بندگی کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے. ماحول میں ایک بات عبادت زندہ ہو, اللہ کی بندگی زندہ ہو. دوسری بات آپس میں بھائی چارہ زندہ ہو جاوے کہ ہر ایک آدمی دوسرے کے حق کو پہچان کر حق کی ادائیگی کے ساتھ جینے لگے. فرمایا یہ دو چیزیں پیدا ہو جائے گی تو پوری دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کونوا عباد اللہ اخوانا, اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارو. جب یہ دو باتیں ہوگی تو پوری دنیا میں امن و امان ہوگا. ہر انسان کی جان, ہر انسان کا مال اور ہر انسان کی آبرو, یہ تینوں چیزیں محفوظ ہو جائے گی جب یہ دو چیزیں انسانوں کے اندر میں دنیا میں عام ہو جائے گی. ایک اللہ کی بندگی زندہ ہو جائے اور ایک آپس میں بھائی چارہ زندہ ہو جائے. اب میرے محترم بزرگوں دوستو, ہر فرد امت کا یہ دو لائن کا یقین بنے اور بیعت وقت میں ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بنے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو دین لے کر بھیجا اور دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور بیعت وقت میں ماحول میں دین زندہ ہو جائے, اس کے لیے اللہ نے آپ کو اعمال نبوت لے کر کے بھیجا کہ جن اعمال نبوت میں مشغولی کی وجہ سے اور پوری امت کو مشغول کرنے کی وجہ سے بیک وقت میں آدمی بھی بنے گا اور بیک وقت میں ماحول بنے گا, ان اعمال نبوت کے ساتھ اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا. ان اعمال نبوت میں سب سے پہلا عمل دعوت اللہ کا ہے کہ ہر آدمی دنیا میں داعی بن کر کے زندگی گزارے. اس لیے کہ آدمی یا تو داعی ہوگا یا مدعو ہوگا, یا تو حق کی دعوت دے رہا ہوگا یا غلط دعوت کو قبول کر رہا ہوگا. دونوں حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں آدمی کو ہونا ہے. اگر آدمی حق کی دعوت کے ساتھ زندگی گزارے گا تو کبھی باطل کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا, چاہے کتنا ہی برائی کے ماحول میں یہ ہو, یہ دعوت اس کے لیے قلعہ بن جائے گی. اور اگر آدمی کی زندگی میں حق کی دعوت نہیں ہوگی تو مسلمان ملک میں, مسلمان گھر میں رہ کر غلط چیزوں کو قبول کرے گا, اس لیے کہ قلعہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا. اس لیے ایک تو دعوت کے ساتھ زندگی گزارنا. تو دعوت کے ساتھ زندگی گزارنے کے کیا معنی ہے؟ فرمایا ہر فرد امت میں چل پھر کر کے ایک تو اللہ سمجھانا کہ اللہ کیسے ہیں اور کتنے بڑے ہیں, لوگوں کو اللہ سمجھانا, اللہ کی قدرت سمجھانا, اللہ کے خزانے سمجھانا, اللہ کے احسانات یاد دلانا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور محبت کے راستے سے انسانوں میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری زندہ ہو جائے. تو ایک تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, دوسرا لوگوں کو اللہ کے حکموں پر چلنے کا نفع سمجھانا اور نافرمانی کا نقصان سمجھانا کہ حکموں پر چلنے کا کیا نفع ہے اور نافرمانی کا کیا نقصان ہے انسانوں میں چل پھر کر کے یہ سمجھانا. تیسری بات انسانوں کو یہ سمجھانا کہ جب تم اللہ کے حکموں پر چل لو گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ گے تو اللہ تمہاری آخرت بنا دیں گے, جو اصل کروڑ ہاں کروڑ سال کی تمہاری آخرت کی زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, اللہ حکموں پر چلنے کے راستے سے تمہاری آخرت بنا دیں گے. اس لیے انسانوں کو آخرت کی زندگی سمجھانا, وہاں کی نعمتیں سمجھانا اور وہاں کی تکلیفیں سمجھانا, تاکہ ہر آدمی اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے. اس لیے سب سے پہلی بنیاد ان بنیادوں کی دعوت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو دعوت پر کھڑا فرمایا. دوسرا عمل دین کا سیکھنا اور سکھانا ہے. آپ نے پوری امت کو دین کے سیکھنے کے لیے اور دین کو سکھانے کے لیے تیار فرمایا اور دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے اس مجمع کا انتخاب فرمایا. بالغ لوگوں کا اور مکلف لوگوں کا جو شریعت کے مکلف ہے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کے لیے چنا کہ یہ بڑے لوگ قرآن کو اور دین کو سیکھیں گے اور یہ سکھائیں گے, اور عورتوں اور بچوں کو اس کے تابع بنایا کہ ہر آدمی اللہ کے لیے سیکھے, اللہ کے لیے سکھائے, اور سیکھنے سکھانے پر لگانا پڑے تو اپنی جان مال لگا کر کے سیکھے بھی اور جان مال لگا کر کے سکھائے بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عمل امت میں یہ زندہ فرمایا. اس لیے 100% ایمان والے علم کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے, جہالت کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے. تیسری بات ذکر و عبادت ہے کہ ہر فرد امت جو سیکھ رہا تھا اس پر عمل کر رہا تھا, اسی کا نام عبادت ہے. قرآن پاک اور حدیث پاک کے علم کو صحابہ نے جو لیا ہے وہ اس طریقے سے لیا ہے کہ اس آیت میں اللہ ہمیں کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اس آیت میں اللہ ہمیں کس چیز سے منع کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں کیا کرنے کا حکم ہے اور اس فرمان میں کیا چیز چھوڑنے کا حکم ہے. اللہ رسول جو کرنے کا حکم دیں گے وہ کرنا ہے, چاہے جی چاہے نہ چاہے, حکم چاہے نفع ہو نقصان ہو, ہر حال میں حکم پورا کرنا ہے. اور جس چیز سے اللہ اور اس کے نبی ہم کو منع کرے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے, جی چاہے تو بھی بچانا ہے, نہ چاہے تو بھی بچانا ہے, نفع ہے تو بھی بچانا ہے اور نقصان ہے تو بھی بچانا ہے. اس طریقے سے 100% ایمان والوں نے قرآن پاک کے اور حدیث پاک کے علم کو لیا اور عمل کے ساتھ یہ علم ان کی زندگی میں زندہ ہو گیا. اس کے لیے ان کی بارے میں آتا ہے کانو کتاب اللہ یمشون علی الارض, فرمایا زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب تھے کہ جس کو قرآن سمجھنا ہوتا تھا یہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر سمجھ سکتا تھا کہ کرنے کے کام یہ ہے اور بچنے کے کام یہ ہے جس سے ان کی زندگیاں بچی ہوئی ہے. اور چوتھا عمل جو ہے وہ اخلاق ہے کہ 100% ایمان والے ان اعمال میں اپنے آپ کو لگائے اور پوری امت کو لگانے کی محنت کیا, کسی سے لے کر نہیں کیا بلکہ اپنا لگا کر کے کیا کہ ہر ایمان والا اپنی جان بھی لگا رہا ہے, اپنا مال بھی لگا رہا ہے, اپنی صلاحیت بھی لگا رہا ہے اور اپنے فاقہ کو برداشت کر رہا ہے, تنگی ترشی کو برداشت کر رہا ہے اور اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% ایمان والوں کو ان اعمال نبوت میں مشغول فرمایا, دعوت میں, تعلیم میں, عبادت میں اور اخلاق میں, اور ان تاروں اعمال میں پوری امت کے لگنے کے لیے دو میدان محنت کے آپ نے تجویز فرمائی. ایک محنت نقل و حرکت کا کہ ایمان والے اپنے گھر کاروبار میں سے وقت نکال کر کے اللہ کے دین کو لے کر کے دنیا میں پھریں, دعوت دیتے ہوئے پھریں, دین کو سیکھتے سکھاتے ہوئے پھریں, اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے پھریں اور اپنی جان مال سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچاتے ہوئے پھریں. ایک میدان آپ نے پوری امت کے لیے نقل و حرکت کا طے فرمایا. اس لیے سارے صحابہ اللہ کے دین کے لیے دنیا میں پھرنے والے تھے. لیکن کوئی بھی آدمی پوری زندگی نہیں پھر سکتا, گھر ہے, کاروبار ہے, بیوی بچے ہیں, ماں باپ کی ذمہ داری اللہ ہی کی طرف سے دی ہوئی ہے, لہذا پھر کر یہ واپس آئے گا. جب یہ واپس آئے تو یہی اعمال اپنی مسجدوں میں قائم کر کے اپنے آپ کو بھی اس میں لگائیں اور سارے ایمان والوں کو اس میں لگانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اللہ نے مسجد کو ہدایت کا مرکز بنایا ہے. اسی لیے فرمایا ان اول بیتی وضع للناس الذی ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین, فرمایا سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے نفع کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکے میں بنایا گیا ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ برکت والا بھی ہے اور ہدایت کا مرکز ہے. تو مسجد اللہ کے گھر پر, ہدایت اللہ کے گھر پر آتی ہے اور اللہ کے گھر سے دنیا کی ساری مساجد میں جاتی ہے, اور فرمایا مساجد کے راستے سے انسانوں تک اور ان کے گھروں تک اعمال مسجد کے راستے سے ہدایت جاتی ہے. کہ گھروں کا تعلق جب پانی کی ٹانکی سے ہو گیا تو ہر گھر میں پانی پہنچ گیا, گھروں کا تعلق پاور ہاؤس سے ہو گیا تو ہر گھر میں لائٹ پہنچ گئی. ایسا ہی ایمان والوں کے گھروں کا تعلق مسجد سے ہو جائے گا, اور جو اعمال ہماری مسجدوں میں ہوتے ہیں یہی اعمال ہمارے اپنے گھروں میں ہونے لگیں گے. تو مسجد کے راستے سے ہر گھر اور ہر فرد تک اللہ کی طرف سے ہدایت پہنچ جائے گی اور ہدایت کے ساتھ ہر ایک کے لیے جینا آسان ہو جائے گا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ دو محنتوں میں لگایا ہے, ایک نقل و حرکت کی اور ایک مقامی محنت کی اور آپ کی محنت سے دو ہی جماعتیں بنی ہیں یا مہاجرین ہیں یا انصار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنه ورضوا عنه فرمایا سابقین اولین مہاجرین اور انصار میں کے اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلے فرمایا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی راضی ہو گیا اسی لیے مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایمان والا یا تو اللہ کے دین کے لیے پھرنے والا ہوتا ہے یا مقامی محنت کرنے والا ہوتا ہے مقامی محنت بھی زندگی میں نہیں ہے پھرنا بھی نہیں ہے تو یہ کیسا مسلمان ہے مسلمان کے دو ہی کام ہیں کہ اپنے گھر کاروبار کے ساتھ یا تو پھرے اور یا تو پھر کر واپس آ جائے تو مقامی محنت کرے اگر یہ دو کام نہیں تو فرمایا کیسا مسلمان ہے تو میرے محترم بزرگوں دوستو 23 سالہ دور نبوت میں 100% ایمان والوں کو ان اعمال نبوت میں مشغول کیا گیا اور اعمال نبوت میں اتنے مشغول ہوئے جتنا یہ اعمال نبوت کا تقاضا تھا تو آپ دیکھو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے صرف 23 سال کے عرصے میں 650 سال کے بگاڑ کو اللہ نے ختم فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کا زمانہ یہ 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے اور انسانوں پر کوئی محنت نہیں ہوئی تو جہالت انسانوں میں آخری درجے کی گمراہی آخری درجے کی اور انسانوں کے اندر میں بگاڑ آخری درجے کا اور یہ ساری جہالت اور بگاڑ اور گمراہی صرف 23 سالہ محنت کے نتیجے میں ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک مجمع بھی تیار فرما دیا اور ایک ماحول بھی بنا دیا یہ دونوں چیزیں وجود میں آ گئی 100% ایمان والے ان کی زندگی ایسی اچھی بنی کہ ان کے بارے میں یوں کہا گیا اصحابی کا نجوم بے آئی ہی مقتدی تم احتدی تم فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہے جن کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے ایک ایسا مجمع تیار ہو گیا جس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہیں اس لیے ان کی دعوت ہے اسلم و تسلمو کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی کا کون سا اسلام کا ہمارے جیسے ہو جاؤ صرف ان اعمال میں مشغولی کی وجہ سے 23 سال میں ایک مجمع تیار ہو گیا دوسرا میرے دوستو ایسا ماحول تیار ہو گیا کہ اس ماحول کے اندر میں 100% ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بے نمازی نہیں ملے گا 100% ایمان والے مرد اور عورتیں اپنے دین سے باخبر تھے کوئی جاہل نہیں تھا اور 100% ایمان والے اپنے علم پر عمل کرنے والے تھے اور مدینہ منورہ میں تلاش کرنے سے مدینہ منورہ میں کوئی یتیم اور بیوہ اپنے آپ کو یتیم اور بیوہ نہیں محسوس کرتے تھے اس لیے کہ پورا مدینہ ان کا خیال رکھنے والا تھا اور آپ کو مدینہ میں کوئی دنیا کا طالب نہیں ملے گا سارے آخرت کے اور اللہ کی رضا کے طالب ملیں گے اور 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے کہ جس طرح میں باپ ہوں بچوں کا ذمہ دار ہوں ایسا ہی مسلمان ہوں اسلام کی ذمہ داری بھی میرے پر ہے دنیا کی ذمہ داریوں کے پورے کرنے کے لیے جیسے میں اپنی جانی مالی طاقت کو لگاتا ہوں اتنا ہی جانی مالی طاقت دین کے لیے لگاؤں گا جتنی دین کے لیے ضرورت ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محنت کا یہ رخ تھا کہ جب کوئی تقاضا آتا تھا تو نماز کے عنوان پر ایمان والوں کو مسجد میں جمع کر لیا جاتا اور نماز کے بعد میں ان کے سامنے وہ تقاضا رکھ دیا تو جتنے مسلمان مسجد میں ہیں وہ سارے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس مجمع میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس سواری بھی ہے سفر کا توشہ بھی ہے بڑا مجمع وہ ہے جن کے پاس سواری بھی نہیں ہے توشہ بھی نہیں ہے تو جن کے پاس سواری اور توشہ ہے وہ تو اللہ کے دین کے کام کے لیے روانہ ہو گئے اور جن کے پاس طاقت نہیں ہے وہ روتے ہوئے رہ گئے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اتنا مال نہیں تھا کہ جو ان کو سوار کر دے اور ان کو توشہ دے دے تو یہ کس حالت میں واپس لوٹے قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے تولوا عینہم تفیض من الدم یہ اس حالت میں واپس لوٹے ہیں مسجد سے کہ آنسو جاری ہے کہ کرنے کا کام آیا یہ چلے گئے اور ہم رہ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رونے والوں کا اکرام بھی اللہ ویسا ہی کریں گے جیسا یہ جانے والوں کا اکرام کریں گے اس لیے کہ اللہ کی نگاہ تو انسان کے دل پر ہوتی ہے اور اس کے صحیح غلط جذبے کے ساتھ اللہ کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے تو میرے محترم دوستو ایسا پاکیزہ ماحول بن گیا پورے مدینہ منورہ کا کہ اس ماحول میں اگر کوئی بے ایمان آ جائے تو 3 دن سے زیادہ بے ایمانی پر باقی نہیں رہ سکتا ہے اور اگر کوئی جماعت دین سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ میں آ جائے تو 2 ہفتے میں دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس چلی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایسا پاکیزہ ماحول بھی بنا دیا اور ایسا ایک مجمع بھی یقین کے اعتبار سے بنا دیا. میرے محترم بزرگ دوستو اللہ تعالیٰ نے پوری امت پر رحم فرما کر اور ساری انسانیت پر رحم فرما کر پوری امت کے اور ساری انسانیت کے سنبھلنے کے لیے اللہ نے وہ اعمال نبوت جو قرن اول میں اللہ نے عطا فرمائے تھے اور محنت کا جو رخ اللہ نے قرن اول میں زندہ کیا تھا اللہ نے مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے محنت کے وہ اعمال اور محنت کی وہ بنیادیں دوبارہ زندہ فرما کر ہمارے پر اور امت پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے. اس لیے مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ مجھے قرن اول کا ہیرا مل گیا, اور یوں فرماتے تھے کہ اس کام کو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر کر رہا ہوں. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں, آپ پوری امت کو کہتے ہیں نکلو نکلو نکلو, آخر نکلنے سے کیا چاہتے ہیں آپ, تو فرمایا میں پوری امت کو نکالنے سے یہ چاہتا ہوں کہ ہر فرد امت اس محنت کو کرتے کرتے دین کی اس سطح تک پہنچ جائیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر کے گئے تھے. اتنی بڑی منزل ہماری ہے اس محنت کے راستے سے کہ ہر فرد امت اس محنت کو اچھی طرح کرتے ہوئے اور پوری طرح کرتے ہوئے دین کی اس سطح تک پہنچے اور ان بنیادوں تک پہنچے جس بنیادوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. تو آپ امت کو کہاں چھوڑ کر گئے تھے؟ فرمایا پوری امت کو 2 بنیادوں پر چھوڑ کر گئے تھے. ایک تو ہر فرد امت میں پورا پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا, اس لیے کہ دین ہے اور ادھورا ہے تو مدد نہیں آئے گی, مصیبت آئے گی. دین کی شکل ہے حقیقت نہیں ہے, تو شکل کے ساتھ اللہ کا کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہوگا. اس لیے ایک تو 100% ایمان والوں میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا. دوسری بات میرے دوستو یہ تھی کہ ہر فرد امت نے اپنی جان مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا کہ اللہ بڑے اور اللہ کا دین بڑا. اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے ایک جان لگانی پڑے تو ایک جان بھی لگا سکتا ہوں, اور 1000 جانیں لگانی پڑے تو 1000 جان لگا سکتا ہوں, اور اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے نام پر 1 روپیہ لگانا پڑے تو 1 روپیہ لگا سکتا ہوں, اور 1,00,000 لگانا پڑے تو 1,00,000 لگا سکتا ہوں, اور جھاڑو مار کر لگانا پڑے تو جھاڑو مار کر لگا سکتا ہوں, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی نسبت پر جب میں لگا دوں گا تو اللہ مجھے اجاڑیں گے نہیں بلکہ اللہ مجھے آباد کر دیں گے. 100% ایمان والوں نے اپنی جان مال کو بے قیمت بنایا تھا اللہ کے دین کے مقابلے میں. فرمایا یہ 2 بنیادیں 100% ایمان والوں میں تھی جس کی بنیاد پر ایک چھوٹی اور کمزور جماعت کے ہاتھوں اللہ نے اتنا بڑا کام لیا کہ پوری دنیا کے دھارے کو بدلا ہے, کفر کے دھارے کو ایمان سے بدلا ہے, شرک کے دھارے کو توحید سے بدلا ہے, ظلم کے دھارے کو انصاف سے بدلا ہے, خوف کے دھارے کو امن سے بدلا ہے, اور حیوانیت کو انسانیت سے بدل کر پوری دنیا کو امن و امان کا وہ گہوارہ بنایا ہے کہ ہر انسان کی جان محفوظ ہے, اور ہر انسان کا مال محفوظ ہے, اور ہر انسان کی آبرو محفوظ ہے. اور اس کے بعد صرف 30 سالہ خلافت راشدہ میں دنیا کے کونے کونے میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سوئے ہوئے نصیب کو جگا کر ہدایت کی شاہراہ پر ڈالا ہے کہ کروڑوں کروڑوں انسان غلط زندگیوں کو چھوڑ کر جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے پر آئے ہیں ایک چھوٹی اور کمزور جماعت کے ہاتھوں. اور اس کی یہ 2 بنیادیں ہیں, ایک پورا دین ہے اور محنت کی وہ سطح ہے جو سطح اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے. اب میرے دوستو یہ 2 بنیادیں ہمارے اندر میں اور امت میں زندہ ہو, اور امت کے راستے سے انسانیت بھی زندہ ہو, تاکہ کروڑوں کروڑوں انسان جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں وہ جہنم سے ہٹ کر جنت میں جانے والے بنے, اللہ کی رضا والی زندگی گزارنے والے بنے, اللہ کی ناراضگی سے یہ بچے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا ہے. اب ہماری اس محنت کے بھی یہ 2 رخ ہے, ایک محنت نقل و حرکت ہے اور ایک مقامی محنت ہے. ان دونوں میدانوں میں محنت کے وہی اعمال ہیں جو اعمال نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن امت کے اندر میں زندہ کیے ہیں. اب اس محنت کا پورا پورا ہمیں نفع ملے اور پوری امت کو ملے اور ساری انسانیت کو ملے, اس کے لئے راستہ سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کام کو صحیح طریقے سے کیا جائے. اب اس کام کو صحیح طریقے سے کرنے کی کیا معنی ہے؟ فرمایا سب سے پہلے صحیح کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس محنت کو قربانی کے ساتھ کیا جائے. تو قربانی کے کیا معنی ہے؟ قربانی کے معنی یہ ہے کہ ہماری اس محنت میں جن کے جتنے انفرادی اور اجتماعی اعمال ہیں، روزانہ کے اعتبار سے، ہفتے کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے، سال کے اعتبار سے، صبح شام کے اعتبار سے، وہ سارے انفرادی اجتماعی اعمال کو اپنے وقت پر کرنا، جی چاہے تو بھی کرنا اور نہ چاہے تو بھی کرنا، فرصت ہے تو بھی کرنا، اور کوئی مشغولی آ گئی تو مشغولی کو آگے پیچھے کرنا، عمل کو آگے پیچھے نہیں کرنا، اس کا نام قربانی ہے. اس لیے کہ جی چاہا تو کیا اور نہ چاہا تو چھوڑ دیا، فرصت ہوئی تو کیا اور مشغولی آئی تو چھوڑ دیا. تو اس طریقے سے کام کام نہیں رہے گا بلکہ کام کھیل بن جائے گا. کام اسی وقت میں کام بنے گا جب اس کو ہر حال میں کیا جائے، جی چاہے تو بھی کرنا، نہ چاہے تو بھی کرنا، فرصت ہے تو بھی کرنا اور مشغولی ہے تو بھی وقت پر کرنا، اس کا نام کام ہے اور اسی کا نام قربانی ہے. اس قربانی پر اللہ سب سے پہلے ہدایت میں ترقی عطا فرمائیں گے. ہدایت اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس میں ترقی جو ہوگی فرمایا وہ قربانی کے نتیجے میں ہوگی. اور جب ہدایت میں ترقی ہوگی تو روزانہ طبیعتیں کام پر چلتی رہے گی، طبیعتیں بوجھے بھی گی نہیں اور طبیعت پیچھے بھی نہیں ہٹے گی. سب سے پہلا انعام اللہ ہدایت میں ترقی عطا فرما دیں. دوسرا کام کو کام بنانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے حلال روزی عطا فرمائیں گے کہ آدمی کھاتے کھلاتے تھک جائے اور ختم ہو کر کے نہ دے. اللہ کے خزانے سے لینے کا سب سے بڑا دروازہ یہ قربانی کا دروازہ ہے، اللہ کے دین پر، جس پر اللہ اتنا دیتے ہیں کہ صدیوں تک کھائیں کھلائیں اور ختم ہو کر کے نہ دے. تیسرا انعام اللہ یہ دیں گے قربانی کے ساتھ کام کرنے کے نتیجے میں کہ اللہ تعالیٰ حالات کو سنگینی سے نکال کر عافیت کے حالات پیدا کر دیں گے. اس لیے کہ کام کی شروعات ناگواریوں سے ہوتی ہے، وہ ناگواریوں کو اللہ ختم کر کے عافیت کے حالات پیدا کر دیں گے جس میں جینا بھی آسان ہو جائے اور مرنا بھی آسان ہو جائے. اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. فرمایا جو مجاہدہ کریں گے ہم ضرور بھی ضرور ان کو ہدایت دیتے رہیں گے. تو اللہ کی طرف سے مجاہدے پر ہدایت کا وعدہ ہے. اللہ صحابہ سے فرماتے ہیں واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. اللہ جل شانہ صحابہ سے کہتے ہیں یاد رکھو، احسان جتاتے ہیں صحابہ سے کہ یاد رکھو زمانے کو جب تھوڑے تھے تم اور کمزور تھے اور ہر وقت میں تم ڈرتے رہتے تھے کہ کبھی یہ مکہ والے ہمیں ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور ہم نے تمہاری مدد کیا اور ہم نے تم کو پاک روزی عطا فرمائی تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. صحابہ 1000 سال تک دنیا کے راستے دنیا پر محنت کرتے تو اتنا نہیں مل سکتا تھا جو اللہ نے صرف 25 سال کے عرصے میں ان کو اپنے خزانے سے عطا فرمایا. 23 سالہ نبوت کا زمانہ محنت کا، کھپنے اور مٹنے کا زمانہ ہے، اور 2 سال سے کچھ زیادہ زمانہ صدیق اکبر کا زمانہ مٹنے اور کھپنے کا ہے، اور اس کے بعد تو اللہ نے اتنا دیا کہ صدیوں تک کھاتے کھلاتے رہیں اور ختم ہو کر کے نہیں دیا، اور صدیوں تک ان کی اولاد میں تم کو بہار ملے گی. اللہ کے خزانے سے لینے کا شارٹ کٹ راستہ وہ ہے جس راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو ڈال کر کے گئے. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ سارے حالات کو ختم کر کے عافیت کے حالات پیدا کر دیں گے جس میں جینا بھی آسان ہو جائے، مرنا بھی آسان ہو جائے. اور یہ فرمایا اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کو دعا کے مقام تک پہنچا دیں گے کہ ہر آدمی کام کرتے کرتے، قربانی دیتے دیتے اللہ کا اتنا قریب ہو جائے گا کہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ اس کے ہاتھوں کو رد نہیں کریں گے بلکہ اس کی دعا کو قبول کر کے اس کے کام بنائیں گے، اور جس کے لیے کام بنانا یہ چاہے گا اللہ اس کے کام اس کی دعا پر بنائیں گے. اسی لیے آپ دیکھو 100% صحابہ کو اللہ نے ہدایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا ہے، اللہ نے حلال روزی ان کو اپنے خزانے سے دی ہے، اللہ نے ان کے حالات سارے بنا دیے ہیں، اور 100% صحابہ کو اللہ نے مقام دعا تک پہنچا دیا ہے. سارے صحابہ مستجاب الدعوات تھے، کسی کی دعا رد نہیں ہوتی تھی. اس لئے میرے محترم دوستو سب سے پہلی بات اس محنت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ اس کو قربانی کے ساتھ کرنا یعنی ہر حال میں کرنا جی چاہے تو کرنا نہ چاہے تو کرنا فرصت ہو تو بھی کرنا اور مشغولی ہو تو بھی عمل کو وقت پر کرنا اس کا نام قربانی ہے دوسرا اس سے فائدہ اٹھانے کا راستہ یقین ہے کہ ان اعمال نبوت کو یقین کے ساتھ کرنا کہ میری اور میری نسلوں کی زندگی کے بننے کا یقینی راستہ وہ اعمال نبوت ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن اس امت میں چلایا ہے اس لیے کہ یقین ہی سے عمل میں طاقت پیدا ہوتی ہے نماز ہے نماز کا یقین نہیں ہے تو نماز کی طاقت ظاہر نہیں ہوگی تو دعوت کے اعمال پر یقین ہو کہ میری اور میری بچوں کی اور میری نسلوں کی اور پوری امت کی زندگی کے اور آخرت کے بننے کی بنیاد یہ اعمال نبوت ہیں اس یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا اسی کے ساتھ تیسری بات عظمت کے ساتھ کرنا یہ سارے اعمال بڑے اعمال ہیں آپ اندازہ لگائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کا اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تو جس انگلی کے اندر میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے تو ان اعمال میں جن میں گھنٹوں گھنٹوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے عبادت کے لیے عبادت کے لیے تعلیم کے حلقوں میں اور لوگوں کی خدمت میں گھنٹوں گھنٹوں آپ جن اعمال میں اپنے آپ کو تھکائے ہیں ان اعمال میں کتنی طاقت اللہ نے رکھی ہوگی اس لیے ہر عمل کو عظمت کے ساتھ کرنا اور اس کے ساتھ صحیح ترتیب کے ساتھ کرنا اس لیے کہ صحیح ترتیب نہیں ہوگی تو عمل کا فائدہ ظاہر نہیں ہوگا کہ آپ نے گٹلی زمین میں صحیح اگائی نہیں تو اگے گی نہیں آپ پانچ میٹر نیچے ڈال دیے تو نہیں اگے گی آپ زمین پر پھینک کر آ گئے تو نہیں اگے گی اس لیے انسان کے ذمے گٹلی کو صحیح طریقے سے زمین میں رکھنا ہے درخت بنانا اللہ کا کام ہے نطفہ صحیح جگہ رکھنا انسان کے ذمے ہے اور اللہ انسان بنانا یہ اللہ کے ذمے ہے اس لیے ہمارے ذمے ہے اس کام کو صحیح ترتیب کے ساتھ کرنا اس لیے میرے محترم دوستو آج کے دن یہ پورا مجمع اکثریت وہ ہے جو اس محنت میں قربانی کے ساتھ بہت دنوں سے چل رہا ہے آج کے دن یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ اس کو قربانی کے ساتھ کریں گے یقین کے ساتھ کریں گے عظمت کے ساتھ کریں گے اور صحیح ترتیب کے ساتھ کریں گے کیوں بھائی کرنے کے لیے تیار ہے کیوں بھائی کون کون تیار ہے اس کے لیے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے بہت ترقی عطا فرمائے اب میرے دوستو ہماری اس محنت کو کے دو رخ ہے ایک نقل و حرکت ہے اور ایک مقامی محنت ہے تو ایک تو نقل و حرکت بڑھانا ہے کہ جتنی جماعتیں ہمارے یہاں سے نکل رہی ہے اتنی جماعتیں نکلنے لگے جتنی جماعتوں کے نکلنے کی استعداد ہماری مسجدوں میں اور حلقوں میں ہے ایک تو نکل رہی ہے اور ایک جتنی نکل سکتی ہے اس کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا تو نکل سکتی ہے اس کو سامنے رکھ کر سوچنے کے کیا معنی ہے اس کے سوچنے کے معنی یہ ہے کہ ہم میں کے ہر ساتھی کو یہ معلوم ہے کہ ہماری مسجد میں ہمارے پاس میں وقت لگایا ہوا عملہ کتنا ہے یہی ہمارا سرمایہ ہے یہی ہماری پونجی ہے انہی کو سامنے رکھ کر ہم کام کو سوچیں گے اب وقت لگایا ہوا عملے میں سال لگائے ہوئے علماء ہیں چار مہینہ چلا لگائے ہوئے علماء ہیں اور اسی کے ساتھ میں چار مہینہ لگائے ہوئے ہمارے ساتھی ہے چلا لگائے ہوئے ہمارے ساتھی ہے یہ ہمارا سرمایہ ہے اور یہ ہماری پونجی ہے تو جتنا ہماری مسجدوں میں سرمایہ ہے ان سارے ساتھیوں کو سامنے رکھ کر جماعتوں کے نکلنے کو سوچنا کہ ہماری مسجد میں 50 ساتھی ہے 50 ساتھیوں کی 5-5 ساتھیوں کی جوڑی بنا دی جاوے اور 10-12 ساتھی پورا نئوں کے ان کے ساتھ میں جوڑ دیا جائے تو اس مسجد سے 50 آدمیوں کے اندر میں 10 جماعتیں جا سکتی ہے تو 50 آدمیوں کو 10 جماعتوں کو سامنے رکھ کر اپنی مسجد کا کام سوچنا ان ساتھیوں کے ماہانہ وقت ہی کرنا کہ بھائی کون سے مہینے میں ہمارے ساتھی 4 مہینہ لگائیں گے کون سے ساتھی چلے کون سے مہینے میں لگائیں گے مہینے کے کون سے ہفتے میں کون کون ساتھی جائیں گے اس طریقے سے انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے سے یا 10 دن اپنے تمام ساتھیوں پر محنت کے راستے سے اپنی مسجد میں جوڑ کر کے ان کے سالانہ وقت کو طے کر لینا تاکہ مسجد وار جماعت کو پورا سال کام ملے کہ ہماری مسجد سے اس سال ہم کو اتنے تقاضے پورے کرنے ہیں تو سارے عملے کو کام میں سامنے رکھ کر کام کو سوچنا خروج کے اعتبار سے کہ ہمارے اتنے ساتھی ہیں جماعتوں کو لے کر چلنے والے لہذا اتنی جماعتیں جا سکتی ہیں ان ان مہینے میں چار مہینے کی جماعت جائے گی اس مہینے میں بیرون کی جماعت جائے گی ان مہینوں میں چلو کی جماعتیں جائیں گی اور ہفتوں میں تین دن کی جماعتیں جائے گی اس کو اپنے یہاں مسجدوں میں کام کی مضبوط شکل اس رخ سے سوچنا خروج کے اعتبار سے دوسرا میرے محترم دوستو مقامی محنت کے اعتبار سے اپنے کام کی صحیح ترتیب اپنے محلوں میں بنانا اور اس کی صحیح ترتیب میرے دوستو یہ ہے کہ اپنی مسجد میں جتنے مسجد کے اطراف میں جتنے مکانات ہیں ایمان والوں کے اور ان مکانات میں جتنے بالغ مرد ہیں تو محنت کی ایسی ترتیب بنانا کہ ایک مہینہ ہوتے ہوتے 100% گھروں کی اور 100% افراد کی ملاقات ہو جانی چاہیے تو پھر تعمیری کام ہوگا اور اگر آپ کے نے ملاقات ایک آدمی کی ابھی کیا اور اسی آدمی کی ایک سال کے بعد ملاقات کریں گے تو پہلی ملاقات کا اثر ختم ہو جائے گا اب دوبارہ نئے سرے سے کام کرو تو تعمیری کام اسی وقت میں ہو سکے گا جب تھوڑے تھوڑے وقفے سے آپ ان سے جا کر کے ملیں گے اور تھوڑے وقفے میں ایک مہینہ کافی وقت ہے کہ ایک مہینے میں ایک آدمی کی ملاقات ہوئی دوسرے مہینے میں پھر دوبارہ اس کی ملاقات ہوئی تو اب اس ملاقاتوں پر قابو پانے کے لیے ایک تو اپنے علاقے کو بھی تقسیم کرنا اور اپنے ساتھیوں کو بھی تقسیم کرنا مثال کے طور پر ہماری مسجد میں 15 ساتھی ہے جو روزانہ ہماری محنت میں شریک ہے تو 15 ساتھیوں کی آپ 3-3 آدمیوں کی 5 جماعت بنا دیں آپ کی مسجد کے اطراف میں 250 گھر ہیں تو 250 گھروں کو 5 جماعتوں پر تقسیم کر دیں تو ایک جماعت کے حصے میں 50 گھر آئیں گے تو ایک نمبر کی جماعت ایک گھر سے لے کر 50 گھر تک بات کام کریں گے دوسری جماعت 51 سے لے کر 100 تک کام کرے تیسری جماعت 101 سے لے کر 150 تک اس طرح ہر جماعت اپنے 50-50 گھروں کے اندر میں محنت کرے تو ہر جماعت جب محنت کرے گی اور اس کی محنت کا ثمرہ اس کے سامنے آئے گا تو ان کی طبیعتیں کام پر خوب چلے گی کہ 50 گھروں پر ہم نے ایک مہینہ محنت کیا اور اس محنت کے نتیجے میں 5 آدمی نمازی بنے 2 آدمیوں نے غلط زندگی سے توبہ کیا 5 آدمی 3 دن کے لیے نکلے 2 آدمی چلنے کے لیے نکلے جب محنت کا نفع ان کے سامنے آئے گا تو ان کی طبیعتیں خوب چلے گی جس طرح کاروبار میں نفع سامنے آتا ہے تو طبیعت کا نفع کی طرف چلتی ہے ایسا ہی دعوت کی محنت میں جب نفع نظر آئے گا تو ہمارے ساتھیوں کی طبیعتیں کام پر خوب چلے گی روکنے سے بھی رکے گی نہیں تو اس طریقے سے گھروں کو بھی تقسیم کرنا اور اپنے ساتھیوں کو بھی تقسیم کرنا جب آپ محنت کی یہ شکل قائم کر دیں گے تو آپ کے لیے محنت آسان ہو جائے گی اس لیے کہ آپ کو صرف کارگزاری لینی ہوگی اور روزانہ کے جو تقاضے ہیں اس کو اپنے ساتھیوں پر تقسیم کرنے ہوں گے ورنہ روز ہر گھر کی ہر فرد کی ملاقات کی ترتیب تو آپ کی بن گئی تو آپ کی اس طریقے سے کام کا رخ قائم کرنے کی وجہ سے ترتیب بنانے کی وجہ سے اور کام کا رخ صحیح سوچنے کی وجہ سے آپ کی محنت کرنا آسان ہو جائے گا اب اس محنت پر قابو پانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ مشورہ ہے کہ روزانہ کسی ایک نماز کے بعد میں اس فکر کو لے کر ہم بیٹھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک دین لے کر آئے ہیں میری ذات سے لے کر پورے عالم میں کیسے زندہ ہو جائے اور اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں اس فکر کو لے کر مسجد وار جماعت کے ساتھ میں بیٹھنا دنیا میں جتنی غلط چیزیں چلتی ہے اس کے پیچھے غلط لوگوں کے دماغ چلتے ہیں وہ بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ غلط زندگیاں دنیا میں کیسے چلائی جائے اس کے لیے محنت سب کرتے ہیں اس کے لیے کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں اور لاکھوں انسان اس کے پیچھے تھکتے ہیں ہم بھی اپنی حق بات کو چلانے کے لیے اپنی فکر کو بھی استعمال کریں گے اپنی محنت بھی لگائیں گے اور اپنی دعا بھی کی طاقت کو بھی لگائیں گے جب مسجد سے صحیح فکر چلے گی اور وہاں سے غلط فکر آئے گی تو یہ صحیح فکر غلط فکر کا بھیجا نکال دے گی اللہ نے حق میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ باطل اس کے مقابلے آ جائے تو اللہ تعالیٰ حق کے راستے سے باطل کا بھیجا نکال دیں گے اس لیے ہر مسجد سے صحیح فکر چلے اور ہمارا مجمع مسجد کا بیٹھ کر یہ سوچے کہ میری ذات سے لے کر پورا عالم میں اللہ کا دین کیسے چلے اب اس مشورے کے لیے فکر کے لیے آپ بیٹھے تو اب اس میں ایک کام یہ ہے کہ کل کی کارگزاری ہو جائے اب آپ کی 5 جماعتیں بنی ہوئی ہے تو ہر جماعت اپنی کارگزاری سنائے گی ایک منٹ میں کارگزاری ہو جائے گی ایک جماعت کی 5 جماعتیں ہیں 5-10 منٹ میں کارگزاری ہو گئی ہر جماعت اپنی کارگزاری سنائے ہوئے کسی نے وقت دینے کے لیے کہا ہے تو اس کو لکھ لو اور وقت دینے کے لیے نہیں کہا ہے تو اس کو دھیان میں رکھو کہ کس نے کیا وعدہ کیا ہے اس طریقے سے ایک تو کاروگزاری ہو گئی. اب آگے جو ہے وہ تقاضوں کی تقسیم ہے کہ روزمرہ کے ہمارے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو اپنے تمام ساتھیوں پر استعمال کرنا. کام ایک دو فرد کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ کام پوری مسجد وار جماعت کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور سارے کام سارے ساتھی کرنا چاہیے. اس لیے کہ ساتھی جب کام کریں گے تو کام کے بن جائیں گے. گاتے گاتے گویا بن جاتا ہے اور کرتے کرتے کرویا بن جاتا ہے. گاتے گاتے گویا بن جاتا ہے تو ایسا ہی کرے گا تو کرتے کرتے کرنے والا بن جائے گا. بغیر کیے ہم کام کیے آدمی کام کا نہیں بنے گا. اس لیے اپنے تمام تقاضوں کو اپنے ساتھیوں پر تقسیم کرنا. اب ہمارے تقاضوں میں ایک تقاضا دائمی ہے, وہ ہر گھر ہر فرد کی ملاقات ہے جو روز کرنا ہے. کچھ تقاضے ہماری محنت کے وہ ہے کہ جو وقتی ہے, کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. جیسے اس میں کا ایک تقاضا بیمار کی عیادت ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی بھی ایمان والا بھائی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے ہم کو جانا ہے, بھلے تبلیغ میں لگا ہو یا نہ لگا ہو, کام کو اچھا سمجھتا ہو نہ سمجھتا ہو. ہر ایمان والا اس کا حق ہے کہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے. تو دو ساتھی آپ طے کریں جو اس کی عیادت کر لیں. محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے گھر والوں کی تعزیت کی جائے, تسلی کے دو بول ان کو بولے جائیں, جنازے میں شریک ہوا جائے. یہ جو ہے وہ یہ تقاضے ہیں جس کے لیے ساتھیوں کو طے کرنا. اسی کے ساتھ ہمارے محلے سے کوئی ساتھی اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے تو اس کے گھر بار کی دیکھ بھال کرنا, اس کے والد صاحب کو ملنا, اس کے بیٹے کو بھائی کو مل کر غیر خبر لینا کہ کیا حال چال ہے, آپ کے بھائی بیٹے ابا جماعت میں گئے ہیں, خیریت تو ہے, اگر کوئی کام ہے تو اس کے اندر میں ہاتھ بٹانا. اگر گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, مستوراتی ہے اور مرد اللہ کے راستے میں گئے ہوئے ہیں تو سمجھدار عورتوں کو بھیج کر گھر اللہ کے راستے میں جانے والوں کے گھر والوں کی حالات کی دیکھ بھال کرنا. یہ ہماری دعوت کے تقاضے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ساتھی کام پر جمیں گے اور کام میں آگے بڑھیں گے. اسی کے ساتھ ہماری مسجد میں جماعت آئی ہے تو آنے والی جماعت کی نصرت کرنا. مضبوط جماعت آئی ہے تو اس کو لگ کر اپنی تشکیلوں پر قابو پانا, جماعتوں کے بنانے کے لیے اس سے مدد حاصل کرنا. کمزور جماعت آئی ہے تو ان کے ساتھ لگ کر ان کو کام سکھانا, تعلیم کیسے کرنا, گشت کیسے کرنا, تشکیل کیسے کرنا, وصول کیسے کرنا. ہماری مسجدوں میں آئے تو کمزور جماعت کام کو سیکھ کر کے واپس جائے. تو آنے والی جماعتوں کی نصرت کی ترتیب بنانا ہے. جماعت نکلنی ہے, اس کی وصولی کی فکر کرنا, اس کو روانگی اس کی بات سمجھانے کی فکر کرنا, کوئی جماعت واپس آ رہی ہے اس کا استقبال کرنا, اس کی کارگزاری سننا, واپسی کی بات سمجھا کر کے اس کو اپنے گھر روانہ کرنا کہ اپنے محلے میں جا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, محلے والوں کے ساتھ اگر کوئی ان بناؤ ہے تو جا کر ختم کرنا, اور باقی سارے کام جو سمجھانے ہیں وہ سمجھا کر کے ان کو واپس کرنا. تو یہ ہمارے وہ تقاضے ہیں جو کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. روز جماعت نہیں نکلتی, روز جماعت واپس نہیں آتی, روز کوئی مرتا نہیں ہے, روز عیادت نہیں ہوتی, لیکن جب ہو یہ اعمال تو اس وقت میں ان اعمال کو پورا کرنا. اسی کے ساتھ میں ہمارا جو دائمی تقاضا ہے وہ ہر گھر ہر فرد کی ملاقات ہے. تو اب اس ملاقات میں کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا ملاقات میں سب سے پہلے ہر ایمان والے سے اپنا دل صاف ہونا چاہیے. کسی کو اپنا مخالف سمجھ کر کسی کے پاس نہیں جانا. ہمارا کوئی بھی مخالف نہیں ہے, ہمارا مخالف نفس ہے اور شیطان ہے اور ماحول ہے اور بری عادتیں ہیں ہماری, یہ ہمارا دشمن ہے, باقی کوئی دشمن نہیں ہمارا. اس لیے ہر مسلمان سے دل کو صاف کر کے جانا. جب دل صاف ہوگا تو بات صاف نکلے گی, اور جب دل میں میل ہوگا تو بات بھی میلی نکلے گی. اس لیے سارے ایمان والوں سے اپنے دلوں کو صاف کر کے ہر ایمان والے سے اپنے اپنے دائرے عمل میں 50 گھروں میں ہم کو ملنا. مل کر کے آپ سب سے پہلے ایمان کی بات کرو, اللہ کی بات, اللہ کی بڑائی کی, اللہ کی قدرت کی, خزانوں کی, اللہ کے احسانات کی, اللہ کی بات کرو. پھر دین کا نفع سمجھاؤ, بے دینی کا نقصان سمجھاؤ, موقع محل دیکھ کر. تیسری بات آخرت سمجھاؤ. یہ تین باتیں سمجھا کر کے پھر اس کی تشکیل کرو. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی جاتے ہیں, تمہارا چلے کا کیا ہوا, تمہارا 4 مہینے کا کیا ہوا, تمہارے 3 دن کا کیا ہوا. اب لوہے کو گرم کرنے سے پہلے آپ پیتیں گے تو وہ کیا بنے گا؟ پہلے لوہے کو گرم تو کرو. اس لیے پہلے گرم کرنے کے لیے توحید ہے, رسالت ہے, آخرت ہے, یہ بنیادی عقیدے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان والے کا دل اللہ کے لیے ڈر بھی جاتا ہے اور اس کے ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے. اب آگے کا تقاضا اس کے لیے پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے لئے یہ باتیں سمجھا کر پھر اس کے بعد ان کی تشکیل کرو. جب آپ کی مسجد میں چار مہینے کی جماعت کا کوئی مہینہ طے ہوگا تو آپ چار مہینے کی قوت سے تشکیل کر سکیں گے. چلے کی جماعتوں کے لئے مہینے طے ہیں, ساتھی طے ہیں, تو آپ چلے کی تشکیل کر سکیں گے. آپ نے بات کیا چلے چار مہینے کی تیار ہو گیا تو اچھی بات ہے, نہیں تیار ہوا تو آپ چلے کی تشکیل کرو کہ الحمدللہ ہماری مسجد میں یہ چار پانچ مہینوں میں تسلسل کے ساتھ چلے کی جماعتیں جا رہی ہے, آپ اس کے لیے ارادہ کریں. چلے کے لیے بھی ارادہ نہیں کیا تو آپ اس کے بعد تین دن کی تشکیل کریں. جب آپ موت پر کسی کو تیار کریں گے تو بخار پر راضی ہوگا. جب آپ کسی کی موت کی تشکیل کرو گے کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہے تو بولے نہیں نہیں میرے چھوٹے بچے مجھے چھوڑ دو. اچھا بخار آئے گا تو چلے گا, کہا بخار آئے گا تو چلے. تو اس لیے اوپر سے نیچے آنا. آپ گھبرائے بغیر سارے ایمان والوں کو چار مہینے کی دعوت دو. میرے دوستو ہماری محنت میں چار مہینہ ایسی طاقتور چیز ہے کہ جو صحیح طریقے سے چار مہینہ لگا دے اللہ اس کو دین کی وہ طاقت عطا فرما دیں گے کہ دنیا کے سارے باطل والے مل کر اس کو فرض سے تو نہیں ہٹا سکتے ہیں, سنت سے بھی نہیں ہٹا سکتے ہیں. اتنی طاقت چار مہینے میں حاصل ہو جائے گی اگر صحیح چار مہینہ لگا کر کے آئے گا. اللہ نے ایسی زبردست طاقت یہ چار مہینے کے اندر میں رکھی ہے, اس لیے پوری قوت سے پوری امت کو بغیر گھبرائے ہوئے چار مہینے کی دعوت دینا ہے. کم سے کم پہلے سنیں گے, پھر اس کے بعد ہوں ہاں کریں گے, اور اس کے بعد میں آخر میں جانے والے بنیں گے. اس لیے آپ مرعوب ہوئے بغیر ہر ایمان والے کو چار مہینے کی دعوت دے, چلا تین دن کی. اگر تین دن کے لیے بھی تیار نہیں ہوا تو ہنستے منہ وہاں سے نکلے, منہ بنا کریں گے نہ نکلے, بلکہ آگے کی بات کہیں کہ بھائی کسی وجہ سے اگر آپ باہر نہیں جا سکتے ہیں تو اپنی مسجد میں جو اعمال ہوتے ہیں, بھائی گشت بھی ہوتا ہے, اڑائی گھنٹے کی محنت فلانے وقت میں ہم کرتے ہیں, مشورہ ہوتا ہے, تعلیم ہوتی ہے, کسی ایک عمل میں آپ جڑ جائیے, کسی ایک عمل کی تشکیل کر لو کہ وہ تعلیم کے لیے تیار ہو جاوے, مشورے کے لیے تیار ہو جاوے, یا اڑائی گھنٹے کی محنت کے لیے تیار ہو جاوے, یا گشت کے لیے تیار ہو جاوے. یہ ایک عمل اس کو آگے بڑھا دے گا. آپ دیکھ لو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک درخت کی ٹہنی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے, کھال لٹکی ہوئی ہوتی ہے تو زندہ رہتی ہے. تو ایمان والا ایک عمل کے ساتھ دعوت کے جڑ جائے گا تو یہ عمل اس کی ذریعے سے حفاظت ہو جائے گی اس کی, اور آگے بڑھنے کی راہ ہموار ہو جائے گی. اس لیے میرے دوستو ہر گھر ہر فرد پر اس طریقے سے محنت کرنا کہ ایک مہینہ ہوتے ہوتے 100% گھر اور افراد کی ملاقات ہو جائے. ایک ہفتہ آپ نے محنت کیا 10 گھروں پر مثال کے طور پر, اور ان 10 گھروں میں 30 آدمیوں میں سے 20 مل گئے, 10 نہیں ملے, تو چھٹی کے دن آپ دو ایک گھنٹہ بڑھا کر کے وہ 10 کی ملاقات کر لیں تاکہ ایک مہینہ ہوتے 100% کام ہو جائے. اس طریقے سے ہر گھر ہر فرد پر محنت کرنا ہے کہ وہ کریں گے انشاءاللہ. اب اس کے لیے آپ یہ بتاؤ یہ جتنے کام وقتی یا دائمی تقاضے بتلائے کیوں بھائی بیٹھ کر مشورہ کرنے سے پورے ہو جائیں گے؟ کیوں بھائی ہو جائیں گے تو کیسے پورے ہوں گے؟ کیوں بھائی کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے روزانہ وقت فارغ کرنا پڑے گا. اگر بیٹھ کر ہم نے باتیں کیا, مشورے کیا, خوب ماشاءاللہ مذاکرے کیے, اس کے بعد وقت فارغ نہیں کیے تو ایک اینچ بھی کام آگے نہیں بڑھے گا. اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے گھر میں ورزش کی سائیکل ہوتی ہے. ایک سائیکل تو روڈ پر ہوتی ہے جس پر بیٹھ کر آدمی کام پر جاتا ہے, اور ایک سائیکل گھر میں ورزش کی ہوتی ہے اور اس پر آدمی بیٹھ کر ورزش کرتا ہے, مشین بولو یا سائیکل بولو. اور کانٹا بتاتا ہے کہ 50 کلومیٹر حیدرآباد سے آگے نکل گئی تم, اور وہ ایک اینچ آگے نہیں بڑھی. کہ وہ آگے بڑھتی ہے, وہ ایک اینچ آگے نہیں بڑھی. مذاکرہ ہے, باتیں ہیں, خوب ہنسنا بولنا ہے, اس کے بعد وقت کو فارغ کرنا نہیں ہے تو ایک اینچ بھی کام آگے نہیں بڑھے گا. سال پورا ہوگا کام اپنی جگہ ہوگا نہیں بلکہ اور بھی نیچے آ جائے. اس لیے کام کے روز بڑھتے رہنے کی واحد شکل یہ ہے کہ مشورے کے ساتھ ہمارے ساتھی روزانہ کم سے کم 2.5 گھنٹہ 8 گھنٹے کی نیت سے لگائے. اب آپ یہ بتائیں کہ روزانہ 2.5 گھنٹے میں 150 منٹ لگانے کے لیے اس مجمعے میں کون کون تیار ہے؟ کون روز 2.5 گھنٹہ لگائیں گے 150 منٹ لگانی ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے, بہت ترقی عطا فرمائے. اب میرے دوستو جب ہم 2.5 گھنٹہ لگائیں گے تو کام ہوگا. ابھی کام کا رخ یہ ہے کہ مسجد وار جماعت بیٹھی ہوئی ہے, بھائی کس سے ملے, کس سے ملے, کس سے ملے. تو اچھا تمہارے گھر کے راستے میں یہ آدمی ہے اس کو مل لو. اب آپ گئے اس کو ملنے کے لیے, ملا تو ٹھیک ہے, نہیں تو گھر پہ چلے. یہی تبلیغ ہے ابھی ہماری, تو ایسی تبلیغ سے کبھی کام ہونے والا نہیں, یاد رکھو. کام اس وقت میں ہوگا جب اڑائی گھنٹہ فارغ کریں گے تو اللہ کام سلجھائیں گے. آدمی دکان کھولتا ہے تو اللہ گاہک بھیجتے ہیں, تو آپ اڑائی گھنٹہ فارغ کرو گے تو اللہ کام دیں گے آپ کو. اب کیا کام ملے گا؟ تو آپ نے اڑائی گھنٹہ فارغ کیا ہے, آپ ایک آدمی کی ملاقات کے لیے گھر پر گئے, اب گھر پر نہیں ملا تو آپ کو تو اڑائی گھنٹہ پورا لگانا ہے, تو آپ گھر نہیں جائیں گے, آپ تلاش کریں گے کہ یہ کہاں ملے گا. گھر والوں نے کہا کہ فلانی مارکیٹ میں ہماری دکانیں وہاں ملیں گے, تو آپ وہاں چلے جاؤ, پیدل جاؤ, سائیکل سے جاؤ, گاڑی سے جاؤ, کچھ پیسہ لگاؤ, کچھ پسینہ بہاؤ اور اس کے پاس پہنچو. اب وہاں پہنچے تو پتا چلا اب بھی یہاں سے نکلا ہے, فلانی جگہ دوستوں میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہوں گے, ان کے بیٹھنے کا یہ وقت ہے وہاں, تو آپ گھر پر نہیں جاؤ گے, اڑھائی گھنٹہ آپ کو تو پورا لگانا ہے, تو آپ تیسری جگہ اس کو تلاش کرتے ہوئے جاؤ گے. جب آپ تین جگہ دھکا کھا کر کسی آدمی کے پاس پہنچو گے تو اللہ آپ کی بات میں وزن پیدا کر دیں گے اور سامنے والے میں قبول کرنے کی استعداد پیدا کر دیں گے. مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے کہ ہمارے کام میں مقصود تعب ہے, تعب. تعب کہتے تھکنے کو, کہ آدمی اتنا تھکے کہ اللہ کو پیار آ جائے, کام ہو گیا. مولانا فرماتے ہیں اللہ تو جبل جہد کے پیچھے ہے, فرمایا محنت کا ایک پہاڑ ہے اس کے پیچھے اللہ ہے, اور ہمارے کام میں مقصود تھکنا ہی ہے, تھک جائیں گے تو کام ہو جائے گا. آج ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ بھئی کام ہو جاوے تو نتیجہ نکلے تو کام, حالانکہ محنت کا نام کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا, بظاہر کوئی نتیجہ نہیں ہے, لیکن وہ سفر اللہ کو ایسا پیارا لگا کہ آسمانی دنیا میں ہلچل مچ گئی. اس لیے اللہ کی یہاں محنت دیکھی جاتی ہے, نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, کبھی جلدی نکال دیتے ہیں, کبھی دیر میں نکالتے ہیں, کبھی بہت اچھا نکالتے ہیں, کبھی کم اچھا نکالتے ہیں, یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں صرف صحیح محنت کرنا ہے بس. اس لیے میرے دوستو, خوب اچھی طرح اڑھائی گھنٹہ لگا کر لوگوں کے پیچھے دوڑا جائے, لوگوں کو سمجھایا جائے اور ان کو اللہ کے راستے میں تیار کیا جائے, اور خوب پسینہ بہایا جائے. جب تھک جائیں گے تو تھکے ہوئے اللہ کو ہم بہت زیادہ اچھے لگیں گے. جب بچہ تھک ہار کر دکان سے آتا ہے تو ماں باپ کو اچھا لگتا ہے, جب اللہ کے دین کا کام کر کے ہم تھک جائیں گے تو سوتے ہوئے بھی اچھے لگیں گے اور ہنستے بولتے ہوئے بھی اللہ کو اچھے لگیں گے. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو تیسرا عمل جو ہے روزانہ کی تعلیم ہے. یہ تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا بہت بڑا عمل ہے, اور یہ ایمان کو پانی پہنچانے والا عمل ہے, اور اپنی یقین کو بنانے والا یہ عمل ہے کہ زندگی ملک و مال سے نہیں بنے گی, زندگی ایمان اور اعمال سے بنے گی. یہ یقین کے پیدا ہونے کا راستہ یہ تعلیم کا حلقہ ہے. وعدے اور وعید کا یقین پیدا ہونے کا راستہ یہ تعلیم کا عمل ہے. اللہ والے فرماتے ہیں تعلیم کے حلقے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ گولی. آدمی کے سر میں درد ہوتا ہے تو آدمی گولی کھاتا ہے, تو گولی پیٹ میں جاتی ہے, اثر کرتی ہے سر میں. گھٹنے میں درد ہے تو یہاں اثر کرے گی, اور اگر کمر میں درد ہے تو وہاں اثر کرے گی, جائے گی پیٹ میں, لیکن اثر جہاں ہے, ضرورت ہے وہاں اثر کرے گی. ایسا ہی فرمائے یہ تعلیم کا عمل ہے. ہماری ایمان کی کھوٹ تعلیم کی برکت سے دور ہوگی, ہماری نماز کی سستی تعلیم کی برکت سے دور ہوگی, ہمارے گھروں کے جھگڑے تعلیم کی برکت سے دور ہوں گے, ہماری زندگی میں حلال حرام کی رعایت تعلیم کی برکت سے آئے گی, ہمارے اندر اخلاص اور للہیت تعلیم کی برکت سے آئے گی, اور ریاکاری زندگیوں میں تعلیم کی برکت سے نکلے گی, اور امت کا درد و غم ہمارے اندر جو پیدا ہوگا وہ تعلیم کے راستے سے ہوگا. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے گھروں میں جتنے بے دینی کے آنے کے سوراخ ہیں وہ سارے سوراخ تعلیم کی برکت سے بند ہو جائیں گے, سارے سوراخ تعلیم کی برکت سے بند ہو جائیں گے, اور بے دینی گھر میں آنا بند ہو جائے گی اور تعلیم کے راستے سے دینداری آنا شروع ہو جائے گی, اور گھروں کے اندر میں تعلیم کی برکت سے یہ ساری خرافات نکل کر گھروں میں نماز کی فضا بنے گی, اور گھروں کے اندر میں تسبیح تلاوت کی فضا بنے گی, گھروں میں سادگی بنے گی, بچوں کی تعلیم اور تربیت کا فکر پیدا ہوگا, اور دعوت کے لیے تعاون زندہ ہو جائے گا, اور نماز کی فضا گھروں میں جو بنے گی فرمائے وہ تعلیم کی برکت سے بنے گی. اس لیے ایک تو اپنے آپ کو اپنی مسجد کی تعلیم کا پابند بنانا, اور عمل کی نیت سے محتاج سمجھ کر بیٹھنا, اور فضائل اعمال ہے, اور فضائل صدقات کے ذریعے سے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو علم کی روشنی میں گزارنا. اللہ والوں نے پوری امت کی تربیت کے لیے بہت بڑا علم ان کتابوں میں جمع کیا ہے اور کروڑوں انسانوں کی زندگی ان کتابوں کے ذریعے سے بدلی ہے. اس لیے ان کتابوں کے ذریعے سے خوب علم حاصل کرنا وعدے اور وعید کا، معاشرت کا، معاملات کا، ایمان کا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، یہ سارے دین کو ان کتابوں کے اندر میں جمع کیا ہوا ہے. اس لیے ایک تو فضائل کی تعلیم ہے مسجد کی، خود پابندی کے ساتھ میں بیٹھنا اور اپنے گھروں میں ان تعلیم کے عمل کو باری باری گھر والوں سے بھی کروانا، خود بھی کرنا، اور اسی کے ساتھ میں 6 نمبر کے مذاکرے بھی اپنے گھروں میں کرنا اور شروع محبت کے ساتھ کرنا. کوئی بیٹھے تو بھی چالو رکھنا، نہ بیٹھے تو بھی چالو رکھنا. تھوڑی دیر آپ برداشت کر لو گے تھوڑا وقت، تو اللہ تعالیٰ سارے گھر کے والوں کو تعلیم کے حلقوں پر جمع فرما دیں گے. اسی کے ساتھ میں 6 نمبر کے مذاکرے کرنا، ایمان کے فضائل سنانا، ایسے عبادت کے فضائل ہے، ایسا علم اور ذکر کے، تاکہ ہر فرد امت میں ایمان کے بنانے کا فکر پیدا ہو جاوے، اپنی نماز اچھے سے اچھی بنانے کا فکر پیدا ہو جاوے. ہر مرد کے، ہر عورت کے، ہر بچے کے، ہر آدمی کو علم کی روشنی میں جینے کا شوق پیدا ہو جائے، ہر آدمی میں اللہ کا تعلق پیدا کرنے کا شوق پیدا ہو، اور ایمان والوں سے محبت پیدا ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کا فکر زندہ ہو جائے، اور امت کا درد و غم ہمارے دلوں میں پیدا ہو. اس کے لیے باری باری اپنے گھروں میں ان فضائل کی تعلیم کو کرنا، اور اسی کے ساتھ میں 6 نمبر کا مذاکرہ بھی کرنا. کیوں بھائی؟ کریں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو، اپنے محلے میں ہفتہ واری گشت کے ذریعے سے ایسی محنت کرنا کہ گشتوں کو قربانی کے ساتھ کرتے ہوئے، اور گشتوں میں بڑے جائیں، اور گشتوں میں پرانے جائیں، اور نئے کم جائیں، اور پرانے زیادہ جائیں، اور جا کر کے اچھا گشت کر کے 100% اپنے محلوں میں نماز کی فضا بنانا. آج تو کارگزاری میں یہ پوچھنا بھی ختم ہو گیا کہ کوئی ایسی بستی بتاؤ کہ جہاں 100% نماز ہو. ورنہ ہمارے بڑے تو یہ پوچھا کرتے تھے کہ اچھی بات ہے آپ نے یہ جماعتیں نکال دیا، اچھا کام کیا، آپ تو ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہارے علاقے میں کتنی بستیاں بنی کہ جس بستی میں 100% مرد اور عورتیں نمازی بنی. اس لیے کہ ہماری محنت عبادت کو زندہ کرنے کے لیے ہے، جیسے اذان نماز کے لیے ہے، ایسا ہی دعوت کی محنت عبادت کو زندہ کرنے کے لیے ہے، کہ ہر فرد امت میں جانی مالی عبادت زندہ ہو جائے، اور عبادت کے راستے سے سارا دین زندہ ہو جائے. اس کے لیے 100% نماز کی فضا گشت کے ذریعے سے بنانا، اور اسی کے ساتھ میں ہر گشت سے جماعت نکلے اس کی ترتیب قائم کرنا. 4 مہینے کی جماعت ہے، چلے کی جماعت ہے، کم سے کم ہر گشت سے 3 دن کی جماعت نکلے. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو، ہر اس محلے میں جہاں پر ایمان والے ہیں اور مسجد نہیں ہے، یا مسجد ہے لیکن کسی بدگمانی کی وجہ سے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو ایسے محلوں میں 2 مہینہ، 2.5 مہینہ، 3 مہینہ ہر ہفتے گشت میں جا کر کے، اور ان کی ملاقاتیں کر کے، ان کا ذہن بنا کر کے، اور ان کو اپنے ساتھ 3-3 دن میں نکال کر کے کام کے اصولوں سے گزار کر وہاں مسجدوار جماعت بنانا، تاکہ ہر محلے میں جہاں ایمان والے ہوں وہاں مسجدوار جماعت کی محنت ہو، تاکہ باطل کسی راستے سے ہمارے گھروں تک نہ پہنچے. جب ہمارے محلوں میں دینداری ہوگی، پڑوس میں نہیں ہوگی، تو پڑوس کی بے دینی ہمارے محلے میں آ جائے گی، ہمارے محلے میں بے دینی ہوگی تو ہمارے گھر تک آ جائے گی. تو دور سے بجھانا یہ سمجھداری کا تقاضا ہے کہ آگ لگی ہے محلے کے کنارے پر، تو انتظار نہیں کرنا کہ میرے گھر پر آئے گی جب جا کر میں بجھاؤں گا، دور سے بجھانا یہی عقل مندی ہے. اس لیے ہر اس محلے میں جہاں ایمان والے رہتے ہیں، 2.5 مہینہ، 3 مہینہ محنت کر کے وہاں کے لوگوں کو 2-2, 3-3 آدمیوں کو 3-3 دن اپنے ساتھ لے کر جانا، اور ان کو سارے کام اچھی طرح سکھاتے ہوئے ان کا وقت گزروانا، تاکہ یہ اس لائق بنے کہ اپنے محلوں کی مسجدوار جماعت کو یہ سنبھالے. تو اس طریقے سے ہر محلے میں مسجدوار جماعت بنانا. اسی کے ساتھ میں میرے محترم دوستو، اپنے 2 گشت کرتے ہوئے مہینے کے 27 دن کا ہمارا کیلنڈر، ہمارے حساب کتاب سے ہمارا دن، ہمارا مہینہ 27 دن کا، ہمارے 3 دن اللہ کے راستے کے. جب ایک آدمی 3 دن اللہ کے راستے میں لگائے گا تو اللہ 30 دن کا ثواب دے گا. فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، فرمایا جو ایک نیکی لائے گا 10 کے برابر ملے گی، یا 3 دن 30 دن کے برابر. یعنی 3 دن لگانے کے معنی ہے پابندی کے ساتھ پوری زندگی اللہ کے دین کی محنت کے اندر میں وقت لگانا. اس کے لیے 3 دن اللہ کے راستے میں 3 دن پورے لگانا، اور اعمال کے ساتھ لگانا، اور صرف لگانا نہیں بلکہ ہر پرانا اپنی جماعت بنا کر کے وقت لگائے. ہر پرانا کیا کریں، 27 دن ہمارے ذہنوں میں یہ ہو کہ اس مہینہ مجھے کس کس کو جماعت میں لے کر کے جانا ہے. اب اس کی ملاقات اپنی مسجدوار جماعت کے ساتھیوں کو لے کر کرنا اور اس کو تیار کرنا, 27 دن محنت کر کے کم سے کم 12-15 آدمیوں کی جماعت بنا کر کے اس کو لے کر کے جانا. اب آپ یہ بتاؤ اس مجمع میں وہ کون ساتھی ہے جو یہ کہیں کہ میں اپنی جماعت خود بنا کر کے جاؤں گا. کیوں میں کون ہے اپنی جماعت خود بنا کر کے جائیں گے؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے, بہت ترقی عطا فرمائے. میرے محترم دوستو, جب جماعت خود بنا کر کے جائیں گے تو جماعت کی قدر کریں گے. جب جماعت بنا کر جائیں گے تو جماعت کی قدر جانیں گے, اس کی جماعت کے نخرے برداشت کریں گے, جماعت کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں گے. اس لیے کہ جو عورت بچہ جانتی ہے وہی بچے کی قدر جانتی ہے. اس لیے اس کے خود کا بچہ روئے تو اس کے دل میں درد ہوتا ہے, اور پڑوسی کا بچہ روئے تو اس کے سر میں درد ہوتا ہے. اس لیے کہ اس کا کچھ لگا ہی نہیں پڑوسی کے بچے پر, اپنے بچے پر لگا ہے تو درد ہوتا ہے. تو جب جماعت بنا کر ہم جائیں گے تو جماعت کی بہترین تربیت کریں گے, اس کے نخرے برداشت کریں گے, اور اس کو کام سکھا کر لائیں گے, اور زندگی میں اپنے ہاتھوں بہترین عملہ کر کے ہم اللہ کے پاس میں جائیں گے تیار کر کے. اس لیے خود اپنی جماعت بنا کر کے جانا. 3 دن کی جماعت میں 2 باتوں کو خیال رکھنا. ایک تو 3 دن میں وقت پورا لگانا. 72 گھنٹے 3 دن میں ہوتے ہیں تو 72 گھنٹے پورے لگانا, اور 72 گھنٹے جب پورے لگائیں گے تو اس کی پوری برکت ملے گی. کسی کنویں میں 70 ہاتھ پر رسی ہے اور آپ کے پاس پانی ہے, اور آپ کے پاس 65 ہاتھ کی رسی ہے, 5 فٹ کم ہے, کہ بھائی پانی ملے گا, کیا کرنا پڑے گا؟ 70 ہاتھ کی رسی پوری چاہیے. ایسا ہی 3 دن سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے 72 گھنٹے پورے لگانا. ہم کو نہیں معلوم بارش کے پہلے قطرے میں برکت ہے کہ بیچ میں برکت ہے کہ آخر میں برکت ہے. ایسا ہی 3 دن میں پہلے وقت میں ہماری تربیت ہے, بیچ میں ہے, آخر میں, ہم کو نہیں معلوم, اللہ جانتے ہیں. تو ہم تو اپنا پورا وقت لگائیں گے تاکہ جس حصے میں ہمارے لیے خیر ہو اللہ ہم کو وہ خیر عطا فرمائے. تو ایک تو 72 گھنٹے پورے لگانا. کیوں بھائی, کون کون 72 گھنٹے پورے لگائیں گے؟ انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو دوسری بات یہ ہے کہ 72 گھنٹے میں اعمال پورے کرنا. اس لیے کہ ہماری محنت میں صرف نکلنا کام نہیں ہے, بلکہ کام کے لیے نکلنا کام ہے. ہم کچھ کام کے لیے نکلتے ہیں تو ان کاموں کے ساتھ اپنا 72 گھنٹے لگانا, ان کاموں کے ساتھ اپنا 40 دن لگانا, ان کاموں کے ساتھ اپنا 4 مہینہ لگانا. جب ان کاموں کے ساتھ اپنا وقت لگائیں گے تو یہ کام ہم کو بھی بنا دے گا, عالم کو بنا دے گا. اللہ نے اتنی زبردست طاقت اس محنت میں رکھی ہے. اسی لیے مولانا غیاث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ تو جرے ثقیل کا کام کرتا ہے. جرے ثقیل کہتے ہیں بڑی بڑی کرینوں کو, کہ جہاز ڈوب گیا تو وہ جہاز کرین نکال دیتی ہے, اتنی طاقتور کرین. فرمایا یہ کام ایسا ہے کہ گناہوں کے سمندر میں آدمی ڈوبا ہوا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کام کی برکت سے اس کو ولایت کے مقام پر پہنچا دیں گے. یہ جرے ثقیل کا کام کرتا ہے, اتنا بڑا کام ہے یہ. اس لیے میرے دوستو کام کے ساتھ اپنا وقت لگانا. کام میں سب سے پہلا کام ہے, ہماری محنت میں جتنے کرنے کے کام ہیں انفرادی اجتماعی, وہ سارے کام کرتے ہوئے 3 دن چلا 4 مہینہ لگانا. وقت کا بھی 3 دن اور عمل کا بھی 3 دن. وقت کا بھی چلا 4 مہینہ اور عمل کا بھی چلا 4 مہینہ. 40 دن کا تہجد, 40 دن 2 وقت کی تعلیم, 40 دن صبح شام کی تعلیم تسبیح, 40 دن قرآن پاک کی تلاوت, 40 دن 5 دن کے گشت. ایسا ہی 3 دن میں ہر عمل کو 3 دن, تعلیم کو 3 دن, تہجد کو 3 دن, تسبیح کو 3 دن, تلاوت کو 3 دن, خدمت کو 3 دن, گشتوں کو 3 دن, ہر عمل کو 3 دن. تو کرنے کے سارے کام کرتے ہوئے اپنا 3 دن لگانا. بچنے کی جتنی چیزیں ہیں اس سے بچتے ہوئے 3 دن لگانا. کرنے کے کام ہی نہیں کیے 3 دن لگ گیا, اندر کچھ آئے گا نہیں, صرف کورم پورا ہو جائے گا, اتنی جماعتیں نکل گئی. کرنے کے کام کیے, بچنے کی چیزوں سے نہیں بچے تو جو عمل کا نور آئے گا وہ نکل جائے گا. جیسے ایئر کنڈیشن کمرہ ہے, ایک میں مشین کی ہوا آ رہی ہے اور کھڑکی کھلی ہوئی ہے تو کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہوا آئی اور جمع نہیں ہوئی. ایسا ہی آدمی کے بننے کے لیے 2 بنیادیں ہیں, کرنا اور بچنا. کرنے کے کام کرتے ہوئے اور بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا تین دن چلا چار مہینہ لگانا, یہ سب سے پہلی بنیاد ہے ہماری محنت میں. جیسے علاج میں دو چیزیں ہوتی ہیں, دوائی کھانا اور پرہیز کرنا. دوائی نہیں کھائی تو علاج نہیں ہوگا, دوائی کھائی پرہیز نہیں کیا تو دوا کام نہیں کرے گی. ایسا ہی کرنا اور بچنا یہ پہلا کام ہے. اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ کر جانا کہ کیا کرنا ہے اور کس چیزوں سے بچنا ہے. دوسری بنیاد ہماری محنت کی میرے دوستو یہ ہے کہ جس بستی میں بھی ہم جائیں اس بستی میں تین دن ایک ایک گھر اور ایک ایک فرد پر اپنے ساتھیوں کو تقسیم کر کے ایسی محنت کرے کہ وہاں سے تین دن میں نقد جماعت نکلے. چار مہینے کی چلے کی کم سے کم تین دن کی نقد جماعت نکال کر کے وہاں سے آنا. اس لیے کہ ہماری نقل و حرکت کی بنیاد صرف بیانات نہیں ہے کہ تین دن ایک بستی میں رہ کر تقریر کریں گے. اس لیے کہ امت کو دین معلوم ہے. ایک آدمی بے نمازی ہے اس کو معلوم ہے نماز پڑھنا فرض ہے. ایک آدمی سودی کام کر رہا ہے اس کو معلوم ہے سود حرام ہے, لیکن اندر میں فرض پر کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے اور اندر میں حرام سے بچنے کی طاقت نہیں ہے. تو وہ طاقت صرف ہماری تقریر سے نہیں پیدا ہوگی. یاد رکھو جمعہ کی نماز میں کتنے نمازی آتے ہیں کہ بھائی مسجد بھر جاتی ہے کہ نہیں, اور بیان بھی سنتے ہیں, لیکن عصر کی نماز میں وہی کل کا پرانا نمازی ہوگا. عصر کی نماز میں کل کا پرانا نماز, اندر میں بات نے لی نہیں, طاقت نہیں اندر میں. اس لیے ہر فرد امت پر محنت کر کے اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا. آپ یہ بتاؤ تین دن آپ بارہ پندرہ آدمی پچیس پچاس گھر پر محنت کر کے کہ بھائی دس بارہ آدمیوں کو تین دن کے لیے نکال سکتے کہ نہیں نکال سکتے, کہ بھائی نکال سکتے نہیں. تو ہر جماعت اپنا ٹارگیٹ یہ بنائے کہ ہر بستی میں جہاں جائیں گے وہاں سے جماعت نکال کر کے آئیں. تیسرا میرے دوستوں کام یہ ہے کہ جس مسجد میں ہم جائیں وہاں مسجدوار جماعت نہیں ہے تو وہاں کے لوگوں کو مانوس کرنا, قریب کرنا, کھلانا پلانا اور ان کے ساتھ اکرام کرنا اور ان کو اپنے ساتھ اعمال میں شریک کرنا. جب آپ ان کو مانوس کر لیں گے تو آپ سے چمٹے رہیں گے. تو آپ ان کو اپنے مشورے میں شریک کرو, اپنی تعلیم میں شریک کرو, اپنے گھر گھر کی ملاقات میں شریک کرو, جماعت کے نکالنے کی محنت میں شریک کرو, عصر کے وقت میں گشت ہوگا اس میں شریک کرو. یہی ہمارے پانچ کام ہیں. تو مقامی لوگوں کو تقریر سے نہیں عمل سے کام سکھانا اور اپنے ساتھ اعمال میں شریک کر کے آخری دن ان کی تشکیل کرنا کہ ان اعمال کے کرنے کے لیے کون کون تیار ہے, تو دس بارہ آدمی تیار ہو جائیں. تو آپ نے مسجدوار جماعت بنا دیا, یہاں بیج ڈال دیا, اللہ اس کو اگائیں گے. ہو سکتا ہے کل سے کام شروع کریں, ہو سکتا ہے چھ مہینے کے بعد کریں, جب کریں گے آپ کا اس میں حصہ ہو. اس لیے مسجدوار جماعت نہیں ہے تو ہر بستی میں بنانا, بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانا. اس لیے کہ نام کی بہت ہے, کام کی بہت تھوڑی ہے. اور کام کی تھوڑی ہونے کی نقصان یہ ہے کہ 80% ہمارا وقت لگایا ہوا عملہ کام پر نہیں ہے. سالانہ خروج, ماہانہ خروج, روزانہ دین کی محنت میں شریک نہیں ہے. نہ چار مہینہ ہے نہ چلہ ہے, نہ دس دن ہے نہ تین دن ہے, نہ روزانہ کے آٹھ گھنٹے ہیں نہ اڑھائی گھنٹے ہیں. جب ہمارا یہ مجمع وقت لگایا ہوا محنت پر نہیں ہوگا تو آپ یہ بتاؤ یہ ترقی کریں گے کہ نیچے جائیں گے؟ کیونکہ کہاں جائیں گے؟ نیچے جائیں گے. اس لیے کہ محنتی سے آدمی بنتا ہے, محنتی سے ترقی کرتا ہے اور محنتی سے باقی رہتا ہے. اس کے لیے میرے دوستو وہاں سے آپ مسجد وار جماعت بنی ہوئی ہے تو اس کو کام پر کھڑا کرو. یہ دیکھو کہ اس میں کیا کمزوری ہے. تعلیم ہے لیکن اڑھائی گھنٹے کی محنت نہیں ہے, تو اپنے ساتھ رکھ کر اڑھائی گھنٹے کی محنت سکھاؤ. مومومی گشت ہے, دوسرا گشت نہیں ہے تو دوسرا گشت چالو کرو. دو تین مہینے گزر گئے جب مسجد سے جماعت نکلی نہیں ہے تو ان کو اپنے ساتھ لے کر کے دھکا لگا کر ایک جماعت نکال دو. تو جو کمزوری ہے اس کو دور کرنا. وہاں مسجد میں یہ دیکھنا کہ بھائی وقت لگائے ہوئے کتنے لوگ ہیں, کہ بھائی یہاں تو 100 آدمی ہیں تو آپ دیکھو کہ بھائی محنت میں کتنے ہیں, کہ محنت میں تو 15-20 ہی ہے. تو 80 آدمی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پر محنت کر کے ان کو کام پر لگانا. جب آپ سال میں 10-12 مرتبہ یا 11 مرتبہ تین دن آپ لگائیں گے اور ہر مرتبہ 2-1 آدمیوں کو بیٹھے ہوئے کو کام پر کھڑا کریں گے اور آپ مسجد وار جماعت بنائیں گے اور نئے نئے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالیں گے, یہی آپ کی کمائی ہے. 11 مہینے ہم نے تین دن لگائے, ایک جماعت نکلی نہیں, ایک بیٹھا ہوا آدمی کام پر کھڑا نہیں ہوا, ایک نئی مسجد وار جماعت بنی نہیں. تو آپ یہ بتاؤ 11 مہینے میں کیا کام ہوا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا, ثواب بہت ملے گا, لیکن یہ ثواب کا کام نہیں ہے. صرف ثواب کا کام نہیں ہے, بلکہ یہ تو امت کو ایک محنت پر اٹھانے کا کام ہے اور اپنی کمائی کرنے کا کام ہے کہ جب ہم مریں تو اپنے پیچھے اتنا بڑا سرمایہ چھوڑ کر کے جائے کہ سینکڑوں آدمی کام کر رہے ہوں اور ہمارے کھاتے میں ان کے اعمال آ رہے ہیں. وہ اس وقت میں ہوں گے جب ہماری محنت سے لوگ اللہ کے راستے میں نقل و حرکت پر کھڑے ہوں گے. اس لیے بیٹھے ہوئے لوگوں کو کام پر کھڑا کرنا. تو یہ تین بنیادیں ہوئی، اپنے کاموں کرنے کے کام کرنا، بچنے کی چیزوں سے بچنا، ہر جگہ سے جماعت نکالنے کی محنت کرنا، ہر جگہ مسجدوار جماعت بنانا بڑھانا، بیٹھے ہوئے لوگوں کو کام پر کھڑا کرنا، اور دن بھر تھکنے کے بعد رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز میں، دعا میں اور آہوزاری میں لگنا. یہ ہمارا چوتھا کام ہے. ہمارے کام کی یہ چار بنیادیں ہیں. ہماری تربیت ہے، ہر فرد امت کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، ہر فرد امت کو اعمال مسجد کے ساتھ جوڑنا ہے، اور دن بھر تھکنے کے بعد میں راتوں کو اللہ کے سامنے لمبا وقت لے کر کے نماز میں، دعا میں اور آہوزاری میں لگنا ہے. دن کی محنت سے جسم تیار ہوگا اور رات کی محنت سے اس کے اندر میں روح پڑے گی. اللہ والے فرماتے ہیں دن کی محنت ایسی ہے جیسے کسان زمین پر محنت کرتا ہے، اور رات کی محنت ایسا ہے جیسا اس میں پانی چھوڑتا ہے تو کھیتی اگ جاتی ہے. جب دن بھر محنت کریں گے اور راتوں کو اللہ کے سامنے روئیں گے تو ہماری دن کی محنت کو اللہ اپنے فضل سے اگا دیں گے. اس لیے کہ ہمارا پورا کام دعوت اور دعا ہے. ہماری نقل و حرکت جو ہے ایک برتن کی طرح ہے، تو خالی برتن کی قیمت نہیں ہوتی. کہ بسلری کا بوتل ہے اس میں پانی ہی نہیں ہے تو اس کی کیا قیمت ہے؟ لیکن اگر پانی ہے تو 15 روپیہ ہے، دودھ ہے تو 50 روپیہ ہے، شہد ہے تو 500 روپیہ ہے، چاندی ہے تو 1000 روپیہ ہے، سونا ہے تو 1,00,000 روپیہ ہے. تو برتن کی قیمت اس کے اندر کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے انسان کی قیمت ایمان کی وجہ سے، ایمان نہیں ہے تو بڑے سے بڑے دنیا کا صدر اللہ کی نگاہ میں جانور سے بھی بدتر ہے. تو ایسا ہی ہماری اس دعوت کی روح دعوت اور دعا ہے. اس محنت کی روح دعوت اور دعا ہے کہ دن بھر محنت کرنا، دعوت کے ساتھ ایک ایک آدمی کے پاس بے قرار ہو کر پھرنا، ایمان سمجھانا، آخرت سمجھانا، دین کا نفع اور بے دینی کا نقصان سمجھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے تیار کرنا، اور راتوں کو اللہ کے سامنے خوب نماز دعا میں اور آہوزاری میں لگنا. لیکن دعوت اور دعا جہالت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، علم کے ساتھ ہو. اس لیے گھنٹوں تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر فضائل کی کتابوں سے دعوت کا علم لینا اور اپنی دعوت میں اس کو چلانا. کہ ایمان کے فضائل سنیں گے، اپنی دعوت میں چلائیں گے. نماز کے فضائل سنیں گے، نماز کی دعوت میں اس کو چلائیں گے. ہر صفت کی کا فضیلت اور ہر ایک کو دعوت کے اندر میں لانا. تو اس لیے علم کے ساتھ جہالت کے ساتھ نہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ غفلت کے ساتھ نہیں. کہ اگر آدمی خود ہی سویا ہوا ہے تو سویا ہوا آدمی سوئے کو کیسے جگائے گا؟ اس لیے اللہ کے ذکر کے ساتھ، تعلق کے ساتھ، روز اللہ سے ہم www.attableek.com, the reviver of